उससे करती थी, वो एक मुश्किल हो जाते थे, झुटलाते थे अपनी जी। जो नसीहत से मुंह मोड़ती थी उनका नुकसान खुद ही होता था, ये पहला पॉइंट है। अगर और कोई इससे बताना चाहे आगे जी बताएं आप। जहाँ अम्बिया वहाँ अजाब नहीं आता था जी, और अब एक प्रॉफिट रूप होती में नहीं होती है जी बिल्कुल। और फिरौन के वाक्य से हमने क्या सबक लिया था, फिरौन के वाक्य में? हाँ जी आप बताएं। अब आप सारे आप मुझे बताएं कि इस पूरे सबक में से अमल की बातें मैं चाहती हूँ कि हर कोई एक एक शेयर करें कि आपने कल के बारे में से जितनी भी हमने सूरह तौबा और सूरह यूनुस पढ़ी है वो उसमें से हमने क्या क्या सबक लिया है। हाँ जी आप बताएं समझा पहले। उसमें ये है कि अगर किसी भी अमल में जो अल्लाह के लिए है उसमें कोई सुस्ती है या ऐसा कोई है तो उसको हम दूर करें, अलर्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल आंटी आप बताएं। फौरन तौबा कर ली चाहे अगर गुनाह किया तो फौरन तौबा कर ली। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। हाँ जी आप बताएं मीना। तकलीफ पर गौर फिक्र करनी चाहिए जी, किसने बनाया जी, अल्लाह की ज़ात है जी, पूरा भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, पीछे से प्लीज़ कोई बताएं। हाँ जी इधर से आप नाहिद आप बताएं कुछ, आप थी ना कल नाहिद। हाँ जी अमल की कोई पॉइंट आपने लिया अपने लिए पूरे सबक में से इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बाइंड अप करके मुझे दे दीजिए। जी हमारा दीन दलील का दीन है जी, बिल्कुल ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह हम यही रुकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर आप सबकी पार्टिसिपेशन का। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر، کچھ لوگ کافی خوش ہیں اور مسلسل اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھ لیجئے پیچھے سے اگر ایک آدھ کچھ ایسی چیزیں ہیں، بچیاں اگر ادھر سائڈس پہ آنا چاہیں، جو بوڑھے نہیں ہیں وہ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ پیچھے ایک دو تین چیئرس خالی رکھیں جو بھی کوئی لیٹ کمرز اگر ہوں، جو ہی کوئی دیکھے تو پیچھے سے ہو کے اس طرف جگہ ہے تو ینگ بچے جو ہیں وہ آگے آ جائیں. اور آج کا پارا سارے یوتھ کے لیے ہے اور آپ سب جوان ہیں. آن لائن پہ کیسے ہیں سب لوگ؟ آواز صحیح ہے سب کے لیے؟ اب میں آن لائن کی سلام کرتی ہوں، دیکھتی ہوں بھلا آپ بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے کچھ غصہ تو دور ہوا آپ کا. بس آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو پھر کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب جگہ چینج ہوتی ہے، چلیں آپ لوگ پہلے بات کر لیں، کیونکہ ہیومن نیچر ہے کہ اس کو تھوڑا سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ آج چونکہ ہم بہت کلوز پہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے، جب بڑی جگہ ہوتی ہے تو ہم تھوڑا بہت ادھر ادھر ہل لیں، آوازوں کا پتہ نہیں چلتا. لیکن میں تو اتنی سینسٹیو نہیں بھی ہوں گی، لیکن ہمارے جو ریکارڈرز ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہیں. تو اگر آپ بھی اپنا صدقہ جاریہ ڈالنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ آج پھر یہ ہم سب کے لیے ایک قسم کا اپنے صبر کا، اور ابھی ان 10 پاروں میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کا امتحان ہے، بلکہ 11 پاروں میں تک کیا سیکھا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، توفیق اور رحمت لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنا پیارا آپ کا کلام ہے ہمیں اس کو اتنے ہی پیار اور اتنی ہی محبت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید کچھ مجھے لگتا ہے جو آوازیں آج انیوژل ہیں وہ چیئرس کے اوپر آپ کے موو کرنے کی ہیں، ذرا چیئرس فرق ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اگر کوئی آواز ریکارڈ ہو بھی گئی تو خیر ہے، لیکن آپ نے توجہ نہیں چھوڑنی اپنی، اور اس کو جتنا بھی پیچھے کر سکے پیچھے تک آواز آئے گی. شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 12ویں پارے کا آغاز کریں گے، لیکن ہمارا یہ پارہ سورۃ ہود سے شروع ہوگا جو بالکل 11ویں پارے کے آخر میں ہے. اس پارے کا بنیادی تھیم سمجھ لیجئے تو اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہم سب کی توجہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. آج کا ٹاپک ہے تدبیر بمقابلہ تقدیر. ہم اس صورت میں تین بڑے واقعات دیکھیں گے, یعنی اس پورے پارے میں دو واقعات خاص طور پہ سورت خود میں اور ایک واقعہ سورت یوسف میں, بلکہ پوری کی پوری سورت یوسف جو ہے وہ اسی سبق کے پیچھے گھومتی ہے. پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا. سورت ہود کی آیت نمبر 42 سے 47 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے معاملے میں تقدیر سے نہیں جیت سکے. اور آج کے بارے میں اولاد کی بہت باتیں ہیں, ماں باپ اور اولاد کا رشتہ, ماں باپ بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں, لیکن بعض دفعہ پوری خیر خواہی پوری محبت کے باوجود ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم اس بارے میں اولاد کی آزمائش کے دو مختلف رنگ دیکھیں گے. ایک اولاد کے دین کے اوپر جو آزمائش آتی ہے, یعنی ماں باپ نیک ہیں لیکن اولاد جو ہے وہ بگڑ گئی تو وہ بھی ایک ناسور ہے. اسی طرح ہم دوسری آزمائش دیکھیں گے اولاد کی دنیا کے معاملے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری یہ بات سن کر ہر وہ عورت جو ماں ہے یا ہر مرد جو باپ ہے وہ تو ایک لمحے میں سوچنے لگ جائے گا کہ اس سے بھی اہم موضوع کوئی ہے, کیونکہ آج کے دور کا آپ دیکھیے تو بہت بڑا ہم سب کا ہم اور غم ہماری اولاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا رشتہ بنا دیا ہے کہ جس کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کی بچوں کا دین اور ان کی دنیا کیسے بہتر کرے. پھر اس کے بعد تقدیر اور تدبیر کا مقابلہ ہمیں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کی صورت میں دکھے گا. سورت ہود میں بھی پچھلی صورت کی طرح کچھ انبیاء کرام کی قصے ہیں کہ کس طرح ان کی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا لیکن قوموں نے نبیوں کی قدر نہ کی اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئیں. پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا, کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری کوشش اور تدبیر کے باوجود یوسف علیہ السلام کو محبتوں سے نکال کر کنویں میں اور پھر کنویں سے نکال کر محبتوں کی آزمائش میں, پھر وہاں سے نکال کر جیل کی تنہائیوں میں, لیکن اس کے بعد یہ ساری تیاریاں جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد مصر کا حاکم بنا دیا. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے. بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا, میرے ساتھ یہ ہوگا, میرے بچے کے ساتھ یہ ہوگا, میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا. اور اگر ہم نے پہلے سے ذہن سازی نہ کی ہو تو بعض دفعہ ہم ایسے موقعوں پہ اپنا بالکل اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ کی مدد کے ہوتے ہیں. حضرت یوسف کے قصے کو ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی آیتوں میں دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جائزہ بھی لیں گے. اس کے بعد ہمیں تقدیر اور تدبیر کا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے ناطے سے دکھے گا کہ پوری پاک دامنی کے باوجود کوئی آپ کے اخلاق میں آپ کا مورل ڈکلائن کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ایک عورت کی ٹیمپٹیشن کا شکار ہوتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت یقین ہے, مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سب کو آزمائش سے بچائے. ایک ماں کی بات یاد آتی ہے, ان کی بچیاں تھیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک بڑی بچی بہت ہی اچھی تھی ان کی نظر میں, کہ اس نے بہت بچپن سے ہی گھر سنبھال لیا اور بہت معاملہ فہم اور وقت سے پہلے بڑی ہونے والی کیفیت ہے, حالات کچھ ایسے تھے. تو ایک موقع پہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, کہنے لگی اس بڑی کا اس کا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, یہ بہت اچھا نبھا کرے گی, اس میں بڑے گٹس ہیں. اور حقیقت تھے بھی, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں بول رہی تھی, لیکن ماں کا کانفیڈنس بتا رہا تھا کہ یہ بڑی بچی جو ہے اس کا مجھے کوئی فکر نہیں, ہاں مجھے چھوٹی کی بڑی فکر ہے کہ اس میں ابھی اتنی سمجھداری نہیں یا بھولی ہے یا سیدھی ہے. یقین کرے اللہ تعالیٰ سب کو آزمائش سے بچا کے رکھے, وہی بڑی بچی پہ اتنی بڑی آزمائش آ گئی. یاد رکھیے کہ ہم وہی کہتے ہیں نا کہ ماں باپ تقدیر کے ساتھی ہوتے ہیں, تدبیر کے تو ساتھی ہوتے ہیں تقدیر کے نہیں ہیں. کسی سے میں نے ایک بات شیئر کی تھی, آپ لوگوں نے سنی ہوگی کسی کلاس میں, کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ, کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دیتا کہ تم ایک بات لکھ لو اور میں تمہاری وہ بات خود میں پوری کروں گا, جیسے آپ کو مجھے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو تم کیا لکھتے, تو ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی تقدیر لکھوں گی. یہ حقیقت ہے. آج کا پارا بہت رقت والا ہے, دل کو ساتھ لے کے سننے والا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، صرف جذبات کی شیرینی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسانی جسم کے اوپر انسان کے جذبات کا اثر ہوتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے وقت میں برکت بھی ہو اور ہم اس پارے کا بہترین طریقے سے حق ادا کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ہود انبیاء کرام کے ناموں کے سلسلے کی یہ دوسری صورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے ساتھ ہم کچھ اور صورتیں دیکھتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں چند سفید بال دیکھے تو غالباً ابو بکر یا حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے سر میں سفید بال؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں شیبتنی خودوں و اخواتہا، کہ ہاں مجھے بوڑھا کر دیا سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے. اشارہ تھا تیسویں پارے کی کچھ صورتوں کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ان صورتوں میں قوموں کی ہلاکت کا قصہ ہے کہ کس طرح ایک نبی جو درد رکھنے والا ہوتا ہے وہ قوم کو ان کی مستیوں میں ناچتے کودتے اچھلتے قد کودتے دیکھ کر دکھ سے آہیں بھرتا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کبھی بھی زندگی میں آپ کسی ایسی روڈ پہ سے گزر کے آئے ہوں کہ جہاں آگے بہت حالات خراب ہونے والے ہیں، بہت زیادہ ٹریفک بلاک ہے، پیچھے سے آپ ایک گاڑی کو خوب دن دناتی بھی آتی دیکھتے ہیں جس کے اندر میوزک بھی چل رہا ہے اور ینگسٹر ہیں وہ چل رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا آگے چند سیکنڈ کے بعد یہ کہاں پھنسنے والے ہیں. یاد رکھیے کہ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب انسان اپنی مستی میں جیتا ہے اور صرف اس دنیا کے ہم اور غم میں جیتا ہے نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے تقدیر کا ایک ایسا ہاتھ مجھ پہ پھرنے والا ہے اور اس کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں، کئی دفعہ غم کے اندر خوشی پیدا ہو جاتی ہے. ادھر ایک باپ کا انتقال ہے اور ادھر اس کے چند دن کے بعد بچی پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. تو ہم بھی ان ساری آیتوں کو پڑھتے وقت اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ، اگر تو نے کہیں ہماری پکڑ کا کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے، کوئی آنے والے دن، آج کل پرسوں اگلے دن ہفتہ اگلا مہینہ اگلا سال، اگر ہمارے نصیب میں کوئی تو نے آزمائش بیماری دکھ تکلیف حادثہ کچھ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. اور یہی بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ امید تو بہترین کی کرتا ہے لیکن بدترین کے لیے تیار کر ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را فرمان ہے جس کی پختہ آیتیں فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ بھی ہیں اور تفصیل سے بیان ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے. دیکھیں کسی بھی سورت کے شروع میں اس طرح کی آیت کا آنا کہ جس میں قرآن کے نزول کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہونا مجھے بالکل وہ فیلنگز دیتا ہے جو کبھی آپ نے ریڈیو سنا ہو. آپ ٹرن آن کرتے ہیں تو پھر ایک دم آواز آتی ہے، یہ خبریں آپ ایف ایم 11 سے سن رہے ہیں اور میں آپ کا یہ ہوں. یعنی ایک دم ہر بندہ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے اوتھینٹیسٹی سے بتاتا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہم سب اگر اپنے دل کو اس کے اندر نہ ڈالے تو یہ زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کسی ایسے ہی جذباتی انسان کا فیصلہ نہیں ہے، دانا اور کون سا باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسانوں کو کیا چاہیے تھا. اس کتاب کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. اور یہ کہ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بہت بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان آیات میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی بندگی کی بات ہے. ہم سب نے اس سال نیت کی کہ ہم نے انسان سے بندہ بننا ہے، اور بندگی کا راستہ ہی یہ ہے کہ انسان تقدیر کے آگے ہاتھ ڈال دے. اس پورے پارے میں آپ خود دیکھیں گے کس طرح سے تقدیر کے فیصلے ہمارے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں ڈال دو گے تو میں تمہارے کام آسان کر دوں گا. آپ دیکھیے کہ آپ اپنی امیجینیشن میں لائیے، ایک بندہ وہ ہے جو ہر چیز میں آپ سے کراس کوسچن کرتا ہے، کیوں، کب، کیسے، کیا کروں، یہ کیوں نہ کروں، وہ نہ کروں. اور ایک آپ اسے پوچھتے ہیں کیا چاہیے، جو آپ لے لیں، کیا لینا ہے، جو آپ دے دیں، کیا کھاؤ، جو کھا لو. آپ خود بتائیے ان دو بچوں کے بیہیویئر میں سے آپ کس کے ساتھ زیادہ خوش ہوں گے؟ دوسرے کے ساتھ. وہ ابراہیم بن ادم والا غلام یاد کر لیجئے کہ کیا کھاؤ گے، جو آپ کھلا دیں، کیا نام ہے، غلام کا کیا نام، کیا کرو گے جو آپ کہیں گے؟ کہا یہ کیسا غلام ہے، چند ٹکوں کا خرید کے لایا اور یہ ہر بات میں یہ کہہ رہا ہے، اور میں اپنے رب کو دن رات ایاک نعبدو ایاک نستعین کہتا ہوں اور پھر بھی اس کی مرضی نہیں مانتا۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری تقدیر کے پٹے ہمارے گلوں میں ہیں، اللہ نے لکھ دیے۔ آپ اور میں آج اس جملے کو سن کے مطمئن ہو جائیں کہ ہماری تقدیر اس دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے سے بن چکی ہے۔ بعض دفعہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے جو اس صورت میں ہم دیکھیں گے آگے جا کے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے نا تو ہمارے حصے کی خوشیاں چلی جائیں گی، ہمارے دنیا میں کام کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے۔ یہاں جو ایشو آپ نے تقدیر کا دیکھنا ہے وہ استغفار کے ساتھ ہے، ان استغفرو۔ قرآن پاک میں بہت جگہ یہ موضوع آئے گا اور ہم کرتے بھی جا رہے ہیں بات ساتھ ساتھ، لیکن یاد رکھیے کہ تقدیر کے ساتھ استغفار کا کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے گا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا۔ سوچیے، مالی تنگی، رشتہ داروں کی تنگی، جذباتی تنگی، محبتوں کی کمی، ڈپریشن کی تنگی، دل گھٹنے کی تنگی، اللہ نکال دے گا استغفار سے۔ من کل ہم من فرجا، ہر غم سے اس کو نجات دے گا۔ غم کیا ہوتا ہے؟ دل پہ چھائی جانے والی چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے ہمارے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور اگلی چیز، یرزق من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان نہیں کیا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو ہمارے کسی گناہ کی پاداش میں ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم استغفار کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان استغفار کے کلمات کی بنیاد پہ تقدیر کے لکھے کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ہم نے بات کرنی ہے تو وہاں دعا اور تقدیر کا بھی تعلق دیکھیں گے، آج ہم پورے پارے میں تقدیر کو ٹچ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں میرے اور آپ کے لیے ابھی فی الحال عمل کی اتنی بات ہے کہ اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ استغفار اس لیے کرنا ہے کہ جنت ملے، نہیں میری جان، استغفار اس لیے کرنا ہے کہ کہیں میرا آج حادثہ نہ ہو جائے، میری کسی گناہ کی وجہ سے، کسی پکڑ کی وجہ سے۔ کئی لوگ ایسے بات کرتے ہیں، کوئی ساتھیوں میں سے شیئر بھی کر رہا تھا کہ کسی نے اللہ کے بارے میں ذرا ایسی کوئی لاؤ بالی سی بات کی اور اتنے میں باہر گئے اور پاؤں موڑا اور گر گئے۔ بعد میں کہا تم نے مجھے بد دعا دی، کہا تم نے نہیں دی، اللہ نے سن لیا جو آپ نے اللہ کے لیے بات کی۔ تو بعض دفعہ ہم اپنے برے کاموں، ہم تو اپنے کام بنانا چاہتے ہیں نا، لیکن اصل میں ہم اصل میں اپنے کام بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت استغفار زبان پہ رکھیے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاملہ بہتر کر دے۔ یاد رکھیے کہ ہم تدبیر سے تکبیر کا معاملہ کر نہیں سکتے، یہ تو بس ہوتے ہوئے کام ہے، جب ہوں گے تو تبھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کی قرآن کو سننے کے بعد کی حالت کو بیان کرتے ہیں، جو اکثر لوگوں کی حالت ہے اس دنیا میں بھی، اور وہ کیا کہ لا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات کو جانتا ہے، اور وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک خاص انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ جن کو اس دعوت پہ عمل کرنے کے نتیجے میں اپنی دنیا کم ہوتی ہوئی دکھتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، کندھے لپیٹ کے چادروں میں لپٹ کر چپکے سے نکل جاتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایکشنز کو بھی نوٹ کیا، یسنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ اس کے اور بہت ساری تفسیروں میں ایک عام تفسیر یہ ہے کہ مکہ والے بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے، جیسے پہلے دور میں آپ دیکھیے لوگ اونی چادریں اوڑھتے تھے، اس طرح اوڑھ کے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کی محفل میں کوئی بات ان کی خلاف تباہ پڑتی یا وہ بات جو وقت کے معاشرے کے رواج رسم اور ان کے بزرگوں اور بتوں پہ پڑتی تو چپکے سے ایسے اٹھ کے ہوں کر کے اٹھ جاتے تھے کہ یہ کون سی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں نبی سے چھپو گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں سب کچھ دیا، جو کچھ اس نے دیا نا وہ لے بھی سکتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے معاملے کے مقابلے میں کچھ اور معاملے کو ڈالتا ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ ایک ہماری روح کی طلب ہے اور ایک ہمارے جسم کی طلب ہے۔ روح کی طلب کیا ہے؟ رزق ربی، یہ قرآن، اللہ کا دین، اللہ کی بات۔ جب انسان اس سے منہ پھیر کر اس طریقے سے منہ پھیرتا ہے جو اس طرح اشارہ ہے، تو یاد رکھیے کہ دوسری چیز بھی اللہ ہی سے لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی بات کو کہنے والے کو نظر انداز کرنا اصل میں اللہ کو نظر انداز کرنا ہے۔ آج ہم ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈال کے تو دیکھیں، کیا آج اسلام اور مسلمان اور اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن کیا یہ سب نام پڑھتے ہوئے کوئی ایک ہارمنی دکھتی ہے؟ ہر طرف آپ کو ایک ڈفرینٹ ورژن دکھے گا. اور کتنے لوگ ہیں جو دین کی دعوت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر اسی طرح کان دھرتے ہیں جیسے صرف ایک وقت کے کھانے کی دعوت کو سوچے. آپ سوچیے صرف ایک وقت کا کھانا, ہمیں کوئی انوائٹ کرے, فون کرے, کوئی میسج کر دے, کچھ بھی کہہ دے کہ آپ کا کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہے, جانا نہ جانا بات کی بات ہے, ہم رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کی بات کے اوپر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو سب کچھ میں نے تمہیں دینا ہے. اب 12ویں پارے کا آغاز ہے, پہلی ہی آیت ہمیں رزق اور تقدیر کا معاملہ سجھائے گی, کیونکہ بہت سارے لوگ رزق کے نام پر دین سے منہ موڑتے ہیں, چاہے وہ رزق کمانے کا نام ہو, چاہے وہ رزق سنبھالنے کا نام ہو, اور عورتوں کے لیے تو خاص طور پر رزق پکانے کا نام ہو. ہماری کتنی پیاری پیاری بہنیں ہیں وہ صرف کھانے پکانے کا عذر لے کر قرآن کی کلاسز میں نہیں آ پاتی. کیا کریں, کھانا ایک بیٹے کو دینا ہے, اب دوسرا آئے گا, بیٹی آ رہی ہے, اب میاں کو دینا ہے, اب بوڑھی ساس اٹھ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اور وہ اللہ ہی ہے. کون؟ کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو, اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. آئیے تھوڑی سی رزق پہ بھی بات کرتے ہیں تقدیر کے ناطے سے. آپ دیکھیے کہ یہاں بات تو بالکل واضح ہے کہ رزق مقرر ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ہفتے کا ہوتا ہے, 4 مہینے کا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر بچے کی 4 باتیں لکھتا ہے جس میں سے ایک بات اس کا رزق ہوتا ہے. آپ دیکھیے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, امی نہیں کہہ سکتا, ممی نہیں کہہ سکتا, ماما نہیں کہہ سکتا, پانی دودھ کھانا نہیں کہہ سکتا. کیسے بچہ ماں کے پیٹ سے لیتا ہے؟ انشاءاللہ آج اگر ہم یہاں نہ بھی دکھا سکے, کوشش ہم کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے رزق لیتا ہے. کل دکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی, یاد کروا دیجئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ سے بچے کا رزق باندھا ہوا ہے. جو ماں کھاتی ہے نا بچہ بھی کھاتا ہے, بچہ بھی موشن کرتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا, بچہ بھی پیشاب کرتا ہے, بچہ بھی خواب دیکھتا ہے. یہ سب کام کرنے کے لیے 9 مہینے تک وہ ماں کا سسٹم بورو کرتا ہے. ماں کے کڈنیز بچے کے کڈنیز بن جاتے ہیں. ایک ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبصورت سی بانٹ رکھی ہوئی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور اندر یہ سب مشینیں لگی ہوئی ہیں. کبھی آپ میں سے کسی پریگننٹ سسٹر کو خود کہنا پڑا اپنے پیٹ کو کہ میرے بچے کے گردے جو ہیں وہ میرے ساتھ جوڑ دو, میرے بچے کا پیٹ اسٹمک میرے ساتھ جوڑ دو؟ حتیٰ کہ جو ماں سوچتی ہے نا وہ بچہ بھی سوچتا ہے. اسی لیے آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران عورت کو زیادہ تکلیف میں نہ رکھو, اس کو سٹریس میں نہ رکھو, پریشان نہ کرو, اس سے زیادہ محنت کا کام نہ کرو, کیونکہ اندر وہ معصوم جان بھی یہ کر رہی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو سمجھ لے کہ اس نے رزق اس وقت بھی دیا تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, وہ دے گا اور دیتا رہے گا. بچہ دنیا میں آیا, کون ہے جو عورت کے سینے میں دودھ ڈالتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی عورت جو ماں نہیں بنی کتنی بھی کوشش کر لے اس سینے میں دودھ نہیں آتا. ان میرڈ عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی, 40, 50, 60 سال کی ہو گئیں, کبھی دودھ نہیں آیا. میرڈ عورتیں جن کی شادیوں کو 15, 20, 10 سال ہو گئے, آج تک دودھ نہیں آیا. لیکن جو ہی ایک بچہ دنیا میں آیا, ایک ایسی اٹھان اٹھی کہ اللہ کے حکم سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں. کون کرتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو جب ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو بتائیے کہ جب وہ بچہ تھوڑا سا ہل جل کے قابل ہو گیا, محنت کر رہا ہے, تو کہ اللہ رزق نہیں دے گا؟ آج بہت سارے لوگ جو اس وجہ سے اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے, حلال کی طرف نہیں آتے, کہ پھر رزق کم ہو جائے گا, چھٹ جائے گا, دین کی طرف آئے تو یہ نہیں ہوگا. مجھے لوگوں کے مشورے سمجھ آتے ہیں جب کوئی ایک دوسرے کو دیتا ہے. ایک سسٹر تھی تو وہ یہی مشورے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی ان کو دے رہا تھا کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں اگر ابھی سے دین میں آ گئی نا تو پھر ان کے رشتے اچھے نہیں ہوں گے. اور وہ کہنے والی کی تو بچی کا نہیں ہوا ہوگا, لیکن الحمدللہ جس کو کہا ان کی بچیوں کے رشتے ہو گئے. دیکھیں رزق میں صرف مال اور دولت نہیں ہے, محبتیں, پیار, شفقتیں. سورت یوسف میں ہم محبتوں کی بہت بات کریں گے تقدیر کے ناطے سے. کیا چاہتی ہے ایک عورت؟ میرا شوہر مجھ سے پیار کرے, میری ساس میری قدر کرے, میری نندے میرے دیور میرے جیٹھ میری قدر کرے. ہم تو ایک بچے سے بھی بے قدرہ نہیں ہونا چاہتے. تو یاد رکھیے, جس نے دوسروں سے محبت لینی ہے اس کو محبتیں بانٹنے والے سے محبت کرنی پڑے گی. تو محبتوں کی بھیک نہیں مانگنی, تقدیر کے ساتھ معاملہ رکھیں. ہوتا کیا ہے تقدیر کے ساتھ, رزق کا تعلق کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کو صلہ رحمی کی وجہ سے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے, اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور اپوزٹ بھی ہے, ایک شخص رشتہ داریوں کو نہیں اچھی طرح نبھاتا, قطع تعلق ہی کرتا ہے. میں صرف مثال دیتی ہوں, مجھے آپ میں سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. اپنی میں اس لیے نہیں دے سکتی کہ میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار ایسا نہیں میں اپنے پاس محسوس کرتی کہ جس کے لیے میرے دل میں کینا ہو یا میں کو میں اس سے بات نہیں کروں گی. لیکن چھوٹی سی بات, عموماً ہم چھوٹی چھوٹی نفرتیں دل میں پال لیتے ہیں. اس نے میرا رشتہ لیا تو چھوڑ دیا, اس نے میری بچی کو دکھی کیا, ادھر شادی ہوئی تھی تو خراب ہو گیا معاملہ. اور کیا ہوتا ہے, کئی کئی سال تک نہیں بولتے, نہ بولیں. یاد رکھیے, آپ کا رزق روک لیا اللہ نے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت جو اپنی منتھلی انکم 1000 پاؤنڈ لگ رہی ہے, وہ اصل میں 15000 پاؤنڈ تھی, لیکن اللہ نے فرشتے کو کہا کہ ماں کے پیٹ میں تو میں نے اس کی 15 لکھی تھی, لیکن وہ فلاں رشتہ دار سے صرف اپنے ذاتی گرج کی وجہ سے یہ 2-3-4 سال سے نہیں بولی, اس کا وہ 500 کاٹتے جاؤ کاٹتے جاؤ. بولیے کیا ہوگا. اب آپ سوچئے, میں جب نفرتوں کے بیچ دلوں میں بوتے ہیں, ہم اپنا رزق کم کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ رزق اور تقدیر کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ تو صرف ایک مثال دی ہے نا, اگر وہ سارے پول کھل جائیں نا جو ہماری تقدیر بناتے ہیں, یقین کریں ہم اس طرح بے ضرر ہو جائیں جیسے یہ درخت بے ضرر ہے, جس طرح یہ پھول, یہ پھل, یہ بادل, یہ پاپ طوفان ہے. ہم تقدیر کو دیکھ نہیں پا رہے, اس لیے گڑبڑیں کر رہے ہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ ایک انسان کبھی بھی اس چیز پہ نہیں آ سکتا. اب اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن صرف اشارے مقصود ہیں کہ رزق کا سراسر تعلق ہماری تقدیر کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ. اچھا, یہاں ایک اور چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب بچوں کے امتحان کے دن ہوتے ہیں نا, تو مائیں کیا کہتی ہیں کہ تم جاؤ پڑھو, میں تمہارا کام کرتی ہوں. کپڑے بستری کر کے مائیں بھیجتی ہیں, ٹرے میں کھانا لگا کے روم میں بھیجتی ہیں کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے وہ کام نہ کرے, کیونکہ وہ امتحان کا دینا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھے کہ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زمین, یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے. اللہ کہتے تم جاؤ امتحان دو, تمہارا رزق میں رکھتا ہوں, میں تمہیں بھیجوں گا. اس کے اوپر اگر آپ سن سکیں, میرا دل چاہ رہا ہے اگر آپ سن سکیں تو اسماء الحسنیٰ میں سے الرزاق کی تعریف سن لیں. یقین کریں میں آج بھی بول رہی ہوں تو مجھے یقین ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ کیسے ایک پتھر کے نیچے ایک دبی ہوئی سی چھوٹی سی شاخ اور اس کے اوپر بیٹھا ایک کیڑا بھی پتے کو کھا رہا تھا, اور وہ شخص جو رزق کے معاملے میں پریشان تھا وہ اس کو دیکھ کر اٹھ کے سیدھا ہو گیا کہ جو ذات پتھروں کے نیچے بیٹھے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دے رہی ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے گی. اصل ہمارا عقیدہ خراب ہے. تو رزق کے معاملے میں جہاں بھی گاڑ آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر ہمارا یقین نہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. کیوں پیدا کیا, یہ ہائی لائٹ کر لیجئے, لیا بلوا کو میں یو کو میں احسن ہوں عملا. آ گیا نا مقصد. کیوں پیدا کیا, تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہے سمجھ, ایک ایک عمل ایک ہے احسن عمل. مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن احسن نہیں کر پاتے. فرق کتنا ہے, 99 اور 100 کا. ہم 99 پہ رک جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک اور پہ رکے. اس کے اوپر بھی آپ نوٹ کر لیں, یہ سارے پریزنٹیشن اکٹھے دکھا دیں گے آپ کو آج. یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن چلے کہ پانی کس ٹیمپریچر پہ بوائل ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے, 100 اور دوسری طرف کرے تو 211 یا 212 جو ہے اس پہ پانی ہیٹ اپ ہوتا ہے, اور 1 ڈگری جتنی 212 ہو جائے تو وہ بھاپ بن جاتا ہے. اتنی بات سب کو معلوم ہے, فرق لفظوں کا ہو سکتا ہے, لیکن 212 ڈگری پہ پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے, ہاٹ. گرم پانی کیا کرے گا, کسی کے پاؤں پہ پڑے گا جلا بھی دے گا, لیکن جب صرف 1 more degree ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو وہ سٹیم بن جاتا ہے, اور سٹیم سے آپ بڑے بڑے انجن بنا دیتے ہیں. और वो चलते हैं। इस पर हमने पूरे सेशंस दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे स्टाफ के तरबियती सेशंस होते हैं उसमें हम इन चीज़ों को बहुत लेते हैं। अभी यूएसए का जो ट्रिप था उसमें भी एक आपको मिलेगा एडमिन्स को, तो उसमें भी एक हमने लीडरशिप कोर्स करवाया था, तो उसके पहले ही लेसन में मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन के साथ ये बात समझाई थी कि देखिए आप दीन के काम भी करेंगे ना, हसन नहीं करना, अहसन करना है। क्योंकि सिर्फ एक डिग्री का फ़र्क उबलते पानी को भाप बनाता है और वो भाप दूसरों को खींच के ले जाती है, बड़े बड़े काम करवा देती है। इसी तरह ज़िंदगी में हम बाज़ दफ़ा जहाँ हिम्मत हार रहे होते हैं, बस उसे एक कदम और आगे चलें तो हमारी मंजिल होती है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने वाला बना दे। अब अगर है नबी तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरीख जादूगरी है, मानते ही नहीं थे कि मरने के बाद उठेंगे, वो ज़ुबान से कहते थे। गौर व फिक्र करें, इस तरह जितनी दफ़ा ट्रेन गुजरेगी हम गौर करेंगे। आप देखिए कि वो मुंह से कहते थे ना कि हम नहीं मर के उठेंगे, आज इंसान क्या करता है, ज़ुबाने हाल से बताता है। एक कहावत याद है, कहावत नहीं है, एक कॉल है बनी इसराइली के, हज़रत ईसा के पास एक औरत आई तो कहने लगी ईसा मेरे लिए दुआ करो, मेरे बच्चे कितनी जल्दी मर गए। कैसे? 100 साल का होके मर गया, 200 साल का होके मर गया, लंबी लंबी उम्रें थी। माँ को देखिए ज़रा, 300 साल का हो गया, देखो मेरा बच्चा इतनी जल्दी मर गया। तो हज़रत ईसा ने कहा माँ आप ये बात कहती हैं, हमारे पास तो एक ऐसी कौम आने वाली है कि जिनकी शान तो बहुत बुलंद है लेकिन उनकी उम्रें बहुत छोटी हैं। उम्मत मोहम्मदिया की तरफ इशारा था। कहने की अच्छा फिर तो वो मिट्टी के घरों में ही रहेंगे, यानी कौन 60-70 साल की उम्र के लिए घर बनाए। आज वो अम्मा होती तो देखती जरा उम्मत मोहम्मदिया का है। तो ज़ुबान कौल और ज़ुबान हाल का फ़र्क इंसान को बताता है कि मरने के बाद का यकीन बंदे की ज़िंदगी की तरजीहात बदल देता है। और अगर हम एक ख़ास मुद्दत तक इनकी सज़ा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज़ ने इसे रोक रखा है, सुनो जिस रोज़ इस सज़ा का वक्त आ गया तो वो किसी के फेरे से ना फिर सकेगा। तकदीर का मौजू लिख ले, जब अल्लाह चाहता है फिर तकलीफ़ नहीं टलती। आप जाके खाना काबा के पर्दों को पकड़ के रोएं, अपने बच्चों की दुआ करें, बेटियों के लिए औलादें मांगें, बेटों के लिए आप अच्छी दुल्हने मांगें, जब तक अल्लाह ना चाहे रिश्ते नहीं होते, निभते भी नहीं, घर भी नहीं बनते। ये अल्लाह का फ़ैसला है कि जब आ गया वक्त तो फेरे से ना फिरेगा, और वही चीज़ इनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। क्या पता चला कि इंसान अल्लाह से जोड़ ले। देखिए आपको पता चल जाए ना मेन कंट्रोल किसके पास है तो आप सबसे पहले उधर जाएंगे। बिलफर्ज अगर हमें कोई कहे कि इस कमरे में जहां बैठे हैं इसका मेन कंट्रोल जो है वो पीछे किसी दूसरे के हाथ में है, ज़रा कोई गड़बड़ हो तो हम उससे रब्ता करेंगे ना, कि आप और मैं तो नहीं मिलकर लग जाएंगे इस सिस्टम को ठीक करने। तो जब यकीन आ जाता है ना इस बात का कि मेरा मेन कंट्रोलर मेरा रब है, हर चीज़ उसके हाथ में है, अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैत वला मौती लिमा मनात वला यन्फौजल जद्दी मिन कल जात, अल्लाह कोई रोक नहीं सकता अगर तू मुझे कुछ देना चाहे। ये दुआ अल्लाह के नबी नमाजों के आखिर में पढ़ा करते थे कि अल्लाह कोई रोक नहीं सकता अगर तू देना चाहे, और कोई दे नहीं सकता अगर आप ना देना चाहें, और वला यन्फौजल जद्दी मिन कल जात, किसी दौलत माल हुसन और दुनिया की नेमत वाले को उसकी वो नेमत फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक आप ना चाहें। तो क्या फिर हमारा मामला अल्लाह के साथ ऐसा हो जो आज है? हम तो अल्लाह को बाज़ दफ़ा हिट पॉइंट पे रख के दंके की चोट पे उससे अच्छी किस्मत लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वही बात कर लीजिए कि बंदा मोमिन अल्लाह के यहाँ बिकौत है, वो कहता है अल्लाह ताला जो आपने करना है मुझे बता दे, लेकिन आप देखिए कि इंसान की थोड़ी दिली का इशारा है, वला नज़क़्ना लिंसान मिन्ना रहमा, अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर इससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस हो जाता है। पहले तो दुआ करें कि अल्लाहुम्मा ला तज़अलना मिन्हुम, कि कोई नेमत मिले और छिन जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल लगती है। फ़कीरी के बाद बादशाही आ जाए तो बंदा खुश होता है, छोटे घर से बड़े घर में आए खुश होंगे, लेकिन जब शाही के बाद फ़कीरी आती है चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी सिखाई हुई दुआ है, आप शऊर से पढ़ना चाहें पढ़ लें और याद करें, आप बोल सकते हैं मेरे पीछे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक। बस इतना भी काफ़ी है, दुआ आगे भी है। इससे हमने क्या मांगा कि अल्लाह मैं नेमतों के ज़वाल से तेरी पनाह में आती हूँ। तो कहा कि जब हम किसी से अपनी रहमत रख के उस पर छोड़ देते हैं तो मायूस होता है, اور نہ شکری کرنے لگتا ہے. مایوسی میں نہ شکری کیا ہوتی ہے؟ برے برے جملے بولتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بعض لوگ تو اللہ کے ساتھ اتنے زیادہ غیر مہذب جملے بولتے ہیں. اللہ تو نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ کیا میں ہی رہ گئی تھی؟ تو نے سارے غم میرے ہی لیے تھے، اب تو میں نمازیں نہیں پڑھوں گی. یہ جو ناشکری ہے نا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. آتی ہیں عورتیں ایسی بہت ساری. الحمدللہ ہم جو قرآن کا کام کرتے ہیں نا، تو اصل میں یہ قسم کی روحانی ڈاکٹر کی دکان بھی ہوتی ہے. ڈپریشن والی عورتیں، لڑکیاں، سسٹر، ینگ بچیاں ٹرینکلائزرز پہ ہیں. بھائی اللہ کی بندی، آپ کو کیا غم ہے؟ یہ غم ہے وہ. اور سب سے بڑا غم میں کیا اثر دیکھا ہے؟ نمازیں چھوڑ دی ہیں. کیوں؟ میرا دل ہی نہیں کرتا. میں کیوں پڑھوں؟ مجھے نمازوں سے کیا ملا؟ اللہ کہتا ہے نعمت ملی، چھن گئی تو نہ شکری کرتے ہو. اور اگر حالات بدل گئے، اور اگر مصیبت کے بعد اس پر جو آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل در پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یہ ہے نا کیفیت. خوشیوں میں کہتا ہے یہ سب میرا کمال ہے. ادھر ایک بڑا پیارا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک کوڑی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھیج کے ان کی وہ ساری چیزیں واپس کر دی. ان کو آنکھیں بھی مل گئی، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی، اور اسی طرح تیسرے کی بھی. کچھ عرصہ وہ بہت اچھے رہے، اللہ نے آزمانا چاہا. واری باری پھر ہر ایک کے پاس فرشتے کو بھیجا. غریب جو سخی ہو، جو غریب سے دولت مند ہوا، فرشتہ اس کے پاس گیا، کہا دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اور تم ایسا کرو، مجھے اس میں سے کچھ دو. تو کہنے لگا چلو چلو بھاگ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. اس نے کہا تمہیں یاد نہیں تم پہلے بڑے غریب ہوتے تھے، اللہ نے آج اتنا دیا. کہتا کوئی نہیں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں. جا کے اس نے فرشتے کو رون دیا. اسی طرح ایک دوسرے نے بھی کیا، لیکن تیسرے نے کہا نہیں، تم آئے آؤ بیٹھو، تم نے اس رب کے نام پہ مانگا ہے کہ جس نے مجھے نعمت دی اور وہ اس کی بڑی مدارت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دو کی نعمت واپس لے لی اور اس کی نعمت کو جاویداں کر دیا. تو یاد رکھیے، کبھی اپنے ماضی کو نہ بھولیں. آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے نا، کبھی پاکستان کے وہ دن نہ بھولیں کہ ہو سکتا ہے دال روٹی کھانی پڑتی تھی، چٹنی کھاتے تھے، گھر بیچ کے آئے. کرنسی کا فرق کبھی اپنے ذہن سے نہ نکلنے دیں. آپ کہتے ہیں یہ ایک پاؤنڈ کی ہے، نہیں، آپ اپنی اصل پہ لے جائیں، کہیں یہ 150 روپے کی ہے. کیوں؟ کہ جب آپ ادھر آ کے ادھر کے ہوں گے نا، تو پھر آپ پانی کی طرح پیسہ بہائیں گے. اللہ کو یہ پسند نہیں. اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے مومن کا، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے اور شکر کے بدلے جنت، اور غم ملتا ہے تو صبر اور صبر کے بدلے جنت. لیکن آپ دیکھیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، نہ لوگ خوشیوں میں آپے میں رہتے ہیں نہ غموں میں. کون اس چیز سے بچ سکتا ہے؟ فرمائی صاحب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں. یہ کون سا صبر ہے؟ خوشیوں میں قابو میں رہنا، جذبات میں آ کر ایسے کام نہیں کر لینا کہ خوشی دینے والا ناراض ہو. اور غموں کا صبر کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. اور نیکوکار ہے، یعنی ہر حال میں نیکیاں کرتے ہیں. دیکھیے بعض دفعہ ہم اپنی خوشیوں کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے بازاروں میں ہم پھرتے ہیں اور ہماری ظہر اور عصر بھی چلی جاتی ہے، اور کہتے ہیں بہت اچھا ریٹ کروا کے لائے ہیں، خوب بھاؤ تاؤ کروائے، بہت اچھا ڈھونڈ کے لائے ہیں، اتنا سستا لائے ہیں، سارا بازار چھانا پھر لیا. اللہ کہتے ہیں کہ نیکیاں نہیں چھوڑنی، تم جو قیمت دے کے آئے اس میں اپنی نمازوں کی قیمت ڈال لوگے تو تم تو ڈوب کے آگے. تو کبھی بھی یاد رکھے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت ایک شعر ہے غالباً ظفر خان جو ہے نا، ان کا کچھ اس طرح کا کہ آدمی اس کو نہ کہو کہ جو غم میں جس کو خدا یاد نہ رہے، جس کو خوشی میں خدا یاد نہ رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اجر کبیر چاہتا ہے نا، اس کو صبر کبیر کرنا پڑے گا اور شکر کبیر کرنا پڑے گا. آپ یاد رکھیے کہ صبر اور شکر، دوسری طرف کہہ لیں مصیبت اور راحت، امتحان کے دو پرچے ہیں. یہ دونوں پاس کریں گے نا، پھر عام دنوں کی نیکیاں ہماری قبول ہوں گی. عام دنوں میں ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب بہت بڑی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو، اور جب بہت بڑی کوئی آسودگی آ جاتی ہے، ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پینڈولم دیکھا ہوگا نا، وہ ہمیشہ ایجز پہ جاتا ہے، ٹک کریں گے نا وہ ٹک اوپر جائے گا، پھر دوسرا ادھر جائے گا. مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا، وہ بیچ میں رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا کے لیے کام کرے گا اس کو دنیا ملے گی، آخرت کے لیے کام کرے گا آخرت بھی ملے گی. لیکن انسان کو اپنے لیے ہمیشہ درمیانے راستے کو چوز کرنا چاہیے. فَلَا اللَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرح وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو لاؤ اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ. دیکھیے تیسری بار یہ چیلنج آ گیا ہمارے سامنے, 10 صورتیں بنا لو, اس قرآن جیسا لاؤ, اس کتاب جیسا لاہے عمل دکھاؤ, اسلام جیسا فیملی سیٹ اپ بنا کے تو دکھاؤ, اسلام جیسا تربیت اولاد کا ایجنڈا بنا کے تو دکھاؤ. دیکھیے آج ہم مسلمان پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیسٹ ریلیجن دیا. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ نبی دیا جو ہمیں واش روم یعنی ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ تک سکھاتا ہے. صحابہ کہتے تھے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی کام ہو, کوئی پرندہ بھی گزرے اور اللہ کے نبی ہمیں اس کے بارے میں بھی نہ بتائیں. یہ تو الگ بات ہے نا, آج امت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کتاب ہدایت سے, صرف کتاب برکت بنا لیا, ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب جیسا کوئی کام کر کے تو دکھاؤ. اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو تو بلا لو, اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے. ہائی لائٹ کریں کتنا پیار آتا ہے, انزل بعلم اللہ, اللہ کا علم ہے, اس کو پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے, تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں, پھر تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے؟ کیا بتایا کہ لوگوں کی تنقید کے ڈر سے حق کو نہ چھپاؤ. اللہ کے نبی ایسا کرنے والے نہیں تھے, لیکن آج اللہ نے دین سکھانے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو لوگوں کی خواہشوں پہ آ کر حق کو دباؤ نہیں. دنیا جس کا ڈر ہے وہ تو کیا ہے, من کا نہ یرید الحیات دنیا و زینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی, مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سب کیا کرایا دھرا, بس ان کا سب کیا دھرا محض باطل ہے. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ دنیا چاہتے ہو نا, اس کی سپیڈ کم کر دیں کیونکہ آواز آ رہی ہے. اس دنیا کی طلب کس کے دل میں نہیں ہوگی, ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ صرف اس دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں ریاکاری کے لیے. تو جس نے آخرت کا پودا دنیا کی زمین پہ لگا لیا اس کا نقصان ہوگا. آپ اس کسان کو کیا کہیں گے, غلطی سے ہی صحیح, وہ بیج جو اس نے بڑی محنت کی کمائی سے خریدا جا کے کسی اور کے کھیت میں لگائے, بعد میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ کھیت والا کہے گا اچھا جو اپنے بیج نکال لو, لیکن وہ ایک دفعہ اگے ہوئے بیج نکال لے گا تو دوبارہ اگیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جو آخرت لے سکتے تھے لیکن وہ دنیا میں اپنی ساری چیزوں کو کھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر صرف دنیا چاہو گے مل جائے گی, لیکن جو آخرت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. اس کا بھی تقدیر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے دنیا جو ہے نا وہ ملے گی, کم نہیں ہوگی. آپ اس کو تھوڑا سا موٹیفائی کر دیں گے نا تو اس میں آخرت بھی شامل ہو جائے گی. انشاءاللہ آگے آپ کو سورہ شورہ کی ایک آیت میں ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے انسان جب دین کے لیے نکلتا ہے تو دنیا کیسے ملتی ہے. یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, آپ اور میں اس ہال میں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گرمی نہ ہو جائے, گھبراہٹ نہ ہو جائے, ان کو قبر یاد کر لینی چاہیے, ان کو مسجد نبوی یاد کر لینی چاہیے. اللہ کے بندو اتنی بڑی نعمت ہم پہ بارش ہو رہی ہے قرآن کی, کیا آپ کو گرمی لگ رہی ہے؟ بالکل نہیں لگ رہی, ہر پنکھے کو بند کر دیں. آپ سوچیے آج ٹیمپریچر کتنا اچھا ہے, کتنا ونڈی ہے باہر. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج بھی دو دن پہلے اللہ 37 والا ٹیمپریچر ہوتا تو کیا کرتے؟ لیکن مثال دے رہی ہوں, وہ سمجھ لیں کہ کوئی کہتا ہے میں باہر جاتا ہوں. اب بالکل ہمارے اس روم پہ تو وہ مثال فٹ آ رہی ہے جو میں اکثر دیتی ہوں. آپ میں سے کوئی کہتا ہے بس یہ جو پہلا دروازہ ہے نا مجھے اس میں سے نکال دو, اس میں سے نکال دو, ہوگا کیا بھلا؟ اس ہال سے نکل کے لابی میں پھنس جائے گا, وہاں اس سے زیادہ گھٹن ہوگی نا. ایک دوسرا شخص ہے وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے اللہ مجھے وہ باہر والے دروازے سے نکال دے. اب ہوگا کیا؟ جس نے کہا کہ بس اس ڈور سے باہر جانے کی اجازت دے دے, وہ یہاں سے جائے گا تو گلی میں اور گھٹن ہے, اور جو کہتا ہے مجھے ادھر ڈالو, ہم اس کو کیسے لے کے جائیں گے؟ اسی ڈور میں سے گزاریں گے نا. بس یہاں سمجھ لیں کہ یہ قریب کا دروازہ یہ دنیا ہے, اور وہ باہر وہ دور دروازہ جو ہے وہ آخرت ہے جس کے پیچھے سبزہ دکھ رہا ہے. جب ہم آخرت مانگتے ہیں تو دنیا کے دروازے سے گزرنا ہی پڑتا ہے. मैं कहती हूँ बंदा बड़े पहाड़ पे खड़े हो के ये ऐलान कर सके तो कर दे कि लोगों तुम दीन के काम करोगे तुम्हारी दुनिया खूबसूरत होगी। मैं तो इसकी गवाही दे सकती हूँ कि अल्लाह तेरे ये वादे इतने सच्चे हैं। फितनों का दौर, आजमाइशों का दौर, बीमारियों का दौर, परेशानियों का दौर, औलाद के गमों का दौर, रिश्तेदारों के कीने बुग़्ज़ हसद का दौर, आप एक दफ़ा दिन रात इस किताब की खिदमत में लग जाएं, अल्लाह आपको बेनियाज कर देता है, कोई आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं रहती। लेकिन हम कहते हैं कि हमें सिर्फ दुनिया की तकलीफ़ों से निकाल दे, तो आप देखिए कि आगे हम पढ़ेंगे सूरह तौहा में कि वमन अरदा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, तो दुनिया भी अल्लाह की, आखरत भी उसकी। आखरत मांगेंगे दुनिया आपके पाँव में आके पड़ेगी। इमाम इब्ने तैमिया कहा करते थे कि आखरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले बंद कर दें, आखरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले इस दुनिया की जन्नत से गुजरना पड़ता है। और अल्लाह ताला हमारे दिल को इतना मुतमईन और मसरूर कर दे कि हम इस दुनिया में भी ऐसे ही रहें जैसे कोई जन्नत के बाग़ों में रहता है। अफमन कान अला बैनति मिन रब्बिही, फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, इसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से इस शहादत की तायीद में आ गया, और पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत के तौर पर आई थी, वो भी मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो इस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसानी गिरोहों में से जो कोई इसका इनकार करे तो इसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख़ है। पस ए पैगंबर, तुम इस चीज़ की तरफ से किसी शक में ना पड़ना, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। ये है फितरत की जंग इंसान के साथ। क्या कि जब इंसान की फितरत ज़िंदा होती है ना, तो ये किताब एक रहनुमा बन जाती है, और जब फितरत मुर्दा हो जाती है, परवर्टेड सोसाइटीज़ हो जाती हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसात होके गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान सबक नहीं लेता। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में रहते हुए वो समझ दे दे कि हम पे कोई तकलीफ़ आए तो हम सोच में पड़ जाएं कि ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है, और अगर हमें कोई नेमत मिले तो हम सोच में पड़ जाएं कि अल्लाह ये तूने मुझे क्यों आजमाया और मैं इस आजमाइश में कैसे पूरा उतरूं। वमन असलमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कसीबा, और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ खड़े। ऐसे लोग अपने रब के हजूर पेश होंगे और गवाह शहादत देंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ खड़ा था। सुनो, अल्लाह की लानत है जालिमों पर। कौन से जालिम? अल्लज़ीन यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, वो जालिम जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, इसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखरत का इनकार करते हैं। वो ज़मीन में अल्लाह को बेबस करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में इनका कोई हामी था। अब इन्हें दोहरा साब दिया जाएगा, वो न किसी की सुन ही सकते हैं और न खुद इनको कुछ सोचता है। ये हैं वो लोग जिन्होंने खुद को घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। ना गुज़ीर है कि वही आखरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहेंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब ही के होके रह गए। अल्लाह तो हमें अपना ही कर ले, हम तेरे ही होके रह जाएं, तो यकीनन वो जन्नती लोग हैं और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों यकसां हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? अब देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने हम सबको सोच का एक नुक्ता दिया, और वो क्या है कि एक कामयाबी वो है जो अल्लाह की हदों में रहकर मिलती है, कोई भी कामयाबी हो, अब आप खुद इसको एलेबोरेट करें अपनी ज़िंदगी पे। और एक कामयाबी होती है जो अल्लाह की हदों को पामाल करके मिलती है। दोनों में से पहली कामयाबी है असल कामयाबी और दूसरी कामयाबी कुछ भी नहीं है। फिर अगली चीज़ इस हिस्से में जो हमारे लिए गौर व फिक्र की थी वो क्या थी कि कुछ लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं नफ़रत और बुग़्ज़ की बुनियाद पे। हसद होता है ना दिल में, ना ना ना ये ना करना, वो तुम्हारा अकीदा बदल देंगे, तुम्हारी सोच बदल देंगे और तुम्हें दिस एंड दैट कर देंगे। इनके दिलों में तो बुग़्ज़ होता है, जैसे मक्का वालों के दिल में था अल्लाह के नबी के बारे में कि ये तो हमें बिल्कुल ही और इंसान बना रहे हैं। लेकिन एक रोकना होता है भोलपने से, बेवकूफ़ी से कह लें, जिसके बारे में कहते हैं कि आप जैसे दोस्तों के होते हैं दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। और वो कौन होते हैं? यानी जब लोग नए नए कुरान से जुड़ते हैं ना, फिर किसी शादी में चले जाएं, किसी मंगनी में, पार्टी में, दावत में, वहाँ बैठ के किससे क्या कर रहे होते हैं, मैं तो बिल्कुल बदल गई हूँ। वो कहते हैं अच्छा सुनाएं आपने कोर्स शुरू किया था कैसा? कहते बस रोज़ टेस्ट, ہر ہفتے ٹیسٹ، روز ترجمہ یاد کرتے ہیں، چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اپنی تعریفیں، اگلے کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہم جائیں، ہم نہیں جاتے ایسے کورس ہے جس میں ہر ہفتے میں ٹیسٹ ہے، اللہ کے رستوں میں ٹیسٹ ویسے آ جائیں تو مشکل لگتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کئی دفعہ ہمیں چوٹیں پڑتی ہیں، ہمیں نہیں دکھتی، تو بعض دفعہ نا سمجھی سے بھی ہم لوگوں کو روک لیتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہوگا، بہت ہوگا، آپ ہمیشہ سوچیں میں جو جملہ بول رہی ہوں اگلے کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، بعض دفعہ ہم ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اگلے کو ہدایت سے روک دیتے ہیں، تو مومن باشعور ہوتا ہے، شعور کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اگلی چیز آپ دیکھیے، اخبتوا الی ربہم، اخبات کیا ہے، یہاں بھی اور آگے آپ دوبارہ پڑھیں گے، ہمبل، ایمان کا خلاصہ ہے، گناہ کر کے تو ڈرنا، نیکیاں کر کے بھی ڈرنا، یہ ہوتا ہے مخبت، میری نیکی میرے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی کی وجہ سے ہے، یہ ہے اخبات۔ اگر آپ ڈکشنری میں اس لفظ کو جا کے دیکھیں گے نا، تو انگاروں کا بجھنا، آپ سوچیے جب آگ ٹھنڈی ہوتی ہے ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ چنگاریاں بھی بجھ جاتی ہیں، مخبت وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے غصے کو یوں ٹھنڈا کر لیتا ہے، اخبات، گرمی سردی ہر چیز سے بے نیاز ہو کے وہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مخبت بنا دے۔ تقدیر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، کمزور کو یہاں مخبت کہہ لیجئے آپ، کون کمزور؟ کچھ نہیں کر سکتے، سب تو سے پہلے تو اس میں گھروں کے بزرگ آتے ہیں، بوڑھے، بس صرف ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ان کی ٹیک کیئر اور ان کی دوائیوں کا خرچہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اماں کی دوائی پہ تو 100 پاؤنڈ لگتا ہے، لیکن اماں کی دعا سے آپ کو ہر مہینے 1000 پاؤنڈ اللہ ایکسٹرا دے رہا ہے، مخبت۔ اس لیے کبھی بھی کمزوروں کے بارے میں انسان کو کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس کے اندر وہ کمزور لوگ ہیں، بعض دفعہ بیوی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو اللہ نے سمجھ بھی زیادہ دی ہوتی ہے، مرد ذرا ویک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مخبت بنایا ہوتا ہے۔ مت سوچیے کہ آپ کی بہادری سے کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سے کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کی تو دعائیں بہت ہوتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر خوبیاں لانے کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سبق لینے والا بنا دے۔ اب یہاں سے آگے حضرت نوح کا قصہ، سورت ہود وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ تفصیل سے اب حضرت نوح کا قصہ پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اس میں انشاءاللہ عمل کی بھی بہت ساری باتیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ ہوتی ہے مومن کی فراست، حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، گو کہ اس حدیث کی سند میں تھوڑا سا اشکال ہے، لیکن مراد کیا کہ مومن کو اللہ ایک انٹلیکٹ دے دیتا ہے، دیکھیں غیب تو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن تقوی کے ساتھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک چھٹی حس پیدا کر دیتا ہے، جس کو اپنی زبان میں آپ کہیں، یا وقت سے پہلے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ جو طرز زندگی اختیار کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی پکڑ میں آ جائیں گے۔ قوم مستیوں میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو گھبرا جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تم پہ عذاب آئے گا، اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ دونوں سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے بچے کی، آپ دیکھیے آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بجلی کے تار کے قریب بیٹھا کھیل رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ ابھی اس تار کو اس پہ جوڑوں گا تو لائٹ جلے گی، اس کو جوڑوں گا تو آواز آئے گی، میرا لٹو چلے گا۔ آپ چونکہ اس سے بڑے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو کھیل کھیل رہا ہے نا اس میں رسک بھی ہے، اس تار کے ننگے سروں پہ اس کا ہاتھ لگ گیا تو کرنٹ پڑ سکتا ہے۔ وہ بچہ جس چیز سے انجوائے کر رہا ہے آپ اس چیز سے دکھی ہوں گے، بالکل یہی کیفیت ایک سچے دین سے جڑنے والے شخص اور عام دنیا داروں کی ہوتی ہے، جن موقعوں پہ دوسرے ناچ کود اچھل ٹاپ رہے ہیں اور ان کو بالکل احساس نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، باپ کو احساس نہیں کہ میری بیٹی کیا لگ رہی ہے، اور شوہر کو احساس نہیں کہ میری بیوی کیا بن گئی ہے، اور میں اس کی عزت کا رکھوالا تھا، میں نے اس کو کیا کیا، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ایمان والا اس کو دیکھے تو اس کا دل یوں نچڑتا ہے کہ جیسے اس میں سے خون گرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اچھلا کودی اب آگے آنے والی ہے کسی موقع پہ۔ نبی وقت سے پہلے قوموں کو وارن کر دیتے تھے کہ دیکھو تم پہ پکڑ ہو سکتی ہے، اب ذرا قوم کا بھونڈا سا جواب سنیے گا، جب آپ میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم ہی جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو تمہارے ہاں ارزل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر دی ہے۔ یہ دیکھیں ظاہر پرست لوگ، میں اس کو پنجابی میں کہوں تو کہوں گی نو دولتی ہے، نئی نئی دولت آتی ہے نا تو بندہ خالی برتن کی طرح بچتا ہے۔ کچھ لوگ خاندانی ہوتے ہیں، خیر ان میں بھی تکبر آ جاتا ہے، جی ہم نوابوں کی اولاد ہیں اور وہ میرے دادا جو تھے وہ تو فلاں نواب فیملی کے خانسامہ تھے، وہ انگریزوں کے خانسامہ تھے، یہ بھی ایک کانشیس ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن عام طور پہ دیکھیے کہ حق کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ظاہر پرستی، اپیرنٹلی کیا اچھا لگتا ہے آج ظاہر پرستی کا کلچر ہے، کیا پہنتا ہے، گھر کیسا سجتا ہے، شادی کا ہال کیسا سجے گا، اسٹیج کیسا چلے گا، کھانا کیا دیا، بری میں کیا آیا، جہیز میں کیا گیا، وہ اچھا اللہ کرے ہمارا بھی رشتہ اسی گھر میں ہو جائے ان کے دوسرے بیٹے سے، یہ ظاہر پرستی ہے۔ یہ ظاہر پرستی انسان کو اتنا چھوٹا کر دیتی ہے کہ اپنے سے ذرا سے چھوٹوں کو کیا کہتا ہے ارازل، یہ کمی کمین لوگ، یہ ڈرائیور، یہ ماسیاں، یہ باتوں میں آگے۔ ہر نبی کی دعوت کو سب سے پہلے سوسائٹی کے جس طبقے نے لبائی کہا وہ مڈل کلاس ہوتی ہے، وہ چھوٹے نہیں ہوتے لیکن مڈل کلاس ہوتی ہے۔ وجہ کیا بھلا، اس کی بھی وجہ سمجھ لیجئے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کوئی نہیں ہوتی، نہ ان کا وہ کلچر ہے جس پہ نبی کی دعوت سے چوٹ پڑے گی۔ مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس کو کہا جائے دین پہ آ جاؤ، اسلام پہ آ جاؤ، کہے گا چلو جی پہلے ہی کچھ نہیں چلتے ہیں، اور ایک بندہ جس نے حرام نافرمانی سے دولت جمع کی ہوئی ہے جب اس کو دعوت دیں گے تو اس کی تو رکاوٹیں بہت ساری ہیں۔ جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں نا تو کچھ بڑے لوگ پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ یہاں ہر کلاس کے لوگ آتے ہیں ہم نہیں آ سکتے، کسی اور کو کہے کہ یہ نہ ہے وہ نہ۔ پیچھے ہم نے اخبات کی بات کی تھی، یہ اخبات کا متضاد ہے متکبر۔ تو یاد رکھیے کبر یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت نپا تلا رکھے، کبر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دین کی دعوت صرف اس لیے نہیں لے سکتے کہ وہ جگہ آپ کی شان نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نبیوں نے یہ باتیں کی ایسے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض کلبز ایسے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کے بنے میں جہاں لکھا ہوتا ہے نو آیاز ہیر، کوئی ڈرائیورز اس سے آگے نہیں آ سکتے۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہیں ہوٹلوں میں جائیں آپ ان کو نہیں ہوتے۔ میں خود اپنی زندگی کا ایک واقعہ جو میرے لیے بہت نیا تھا، میرے ساتھ نہیں ہوا شکر ہے کیونکہ میں نے جوتی ٹھیک پہنی ہوئی تھی، ہم کسی کے شادی میں انوائٹیڈ تھے تو شادی کے بعد انہوں نے کوئی ایک ایسی دعوت کی جو ذرا اپنے خاص لوگوں میں کی، پوش تھی جگہ بہت، تو ہم فیملی کے لوگ تھے ہمیں تو بلانا ہی تھا جیسے بھی ہیں ہم۔ خیر بہرحال ہوا کیا کہ جب ہم گاڑی پارک کر کے آ رہے تو ہمارے ہی ساتھ جو فیملی کے اور لڑکے اکٹھے تھے ان میں سے دو تین واپس آ رہے ہیں۔ بھئی کیا ہوا ہے، ہم سمجھے پتہ نہیں غلط جگہ آ گئے، کہنے کہ نہیں ہمیں اس ہوٹل کے دروازے سے واپس بھیجے گئے کہ بیکاز آپ اوپن شوز پہن کے آئے ہیں تو اس ہوٹل میں آنے کے لیے بند شوز چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اب کرو بھئی کیا، کہا اب گھر تو بہت دور ہے، اب ادھر کوئی دکان ڈھونڈ کے پہلے شوز خریدتے ہیں پھر آ کے کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا کا ایک فائیو سٹار ہوٹل یہ دعوت دیتا ہے آپ کو تو آپ سوچیے جس جنت میں ہم سب نے جانے کی نیت کی ہے کہ اللہ اس کے اندر ہر ایک کو لے جائے گا، تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ لے آئے، ہمیں کسی کلب کے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں نے اپنے دماغ میں کچھ چیزیں بنائی ہوتی، اس کمپنی سے نیچے کا تو میں نے پہننا نہیں، پرس اس سے نیچے کا، جوتا اس سے نیچے کا، کپڑا اس سے نیچے کا، دوسرے کی بلا سے آپ خود اپنی جان کو مشکل میں لے کے بیٹھے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو جب ذہن کے اندر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ آج آپ غور سے دیکھیں تو ہماری دوڑ بھوک کس چیز کی ہے، یقین کریں ہم صرف آج اپنے سٹیٹس کے پیچھے پریشان ہوئے بیٹھے ہیں، ورنہ الحمدللہ آج بھی اللہ نے امت مسلمہ کو بہت سارے ریسورسز دیے ہیں۔ اور یہ جملہ دیکھیں بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں بس اس دعوت میں چل پڑے ہیں اور دیکھنا ان کو پتہ چل جائے گا کچھ دن کے بعد کہ یہ کہاں پہنچ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل فیشن ہوا ہوا ہے عورتوں کو پڑھنے پڑھانے کا، جس کو دیکھو وہ پڑھنے جا رہی ہے، کوئی بات نہیں یہ بھوت تھوڑے دن میں اتر جائے گا۔ وہ بھوت نہیں اترتا، یہ تو چڑھتا ہے جس کا دل مخبت بن جائے، اور جس نے صرف رمضان کی نیت کی ہو پھر اس کو فکر بھی کرنی پڑے گی کہ رمضان کے بعد اور ہی میرا معاملہ نہ بگڑ جائے۔ پھر دوسرا اعتراض دیکھیے گا، اور ہم کوئی ایسی چیز بھی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی ہم نہیں فیل کر رہے کہ تمہارے اندر کوئی ہم سے کوئی خاص سٹیٹس اونچا ہے، تمہاری گاڑی ذرا ہم سے بڑی ہے، تمہارا گھر کوئی بڑا ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ذرا ہائی لائٹ تو کریے، حضرت نوح کو کھڑا کریں اور ان کے منہ پہ کوئی ان کو یہ تین باتیں کہہ دے، ہم ہوتے نا تو آنسو پوچھتے ہوئے آتے اور گلے ماں کے گلے لا کے رو پڑتے، کہ آج کے بعد میں دین کی بات نہیں کہنے جاؤں گی. آپ اپنے اوپر لیں, اللہ نے آپ کو دین کی تھوڑی سمجھ دی, آپ دو چار سال سے پڑھنے لکھنے لگ گئے, آپ کہتے ہیں فلاں جگہ بہت اچھی محفل ہے, چلو میں چار باتیں کروں. آپ جا کے اس محفل میں تھوڑی سی لوگوں سے بات کرنے لگے, اتنے میں وہاں سے کوئی اور بگڑے ہوئے مزاج کی چند خواتین جو بہت زیادہ ویسٹرنائز ہوں وہ کھڑی ہوں اور ایک آپ کو ایک جملہ بولیں, اس میں دوسرا تیسری تو کہتے بیٹھ جاؤ آپ جھوٹی ہیں. سچ بتائیں ہمارا کانفیڈنس ہے کہ ہم دوبارہ وہاں جائیں؟ لیکن 950 سال 950 ایئرس 10 صدیوں کے قریب ہے, اللہ نے حضرت جنوح کو ایک میریکولسلی لمبی عمر دی تھی کہ یہ بھی دکھا دے اللہ کہ دین کا کام کرنے والوں کو اللہ لمبی عمریں بھی دے دیتا ہے. حقیقت ہے, یہ تقدیر سے تعلق ہے. گناہوں سے جس طرح انسان کی عمر کم ہوتی ہے, رزق کم ہوتا ہے نا, نیکیوں سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے, نیکیوں سے انسان کی جوانی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے بے لاگ ہیں. حضرت نوح نے چونکہ اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا اس لیے بالکل غصے میں نہیں آئے. اب ذرا ان کا حلم دیکھیے گا, تحمل دیکھیے, اور ہم سب لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں دین کے نام پہ برا کہے تو ہم کیا کہیں. اس انہوں نے کہا, اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا, پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا, مگر جو تم کو نظر نہیں آتی. کون سی رحمت ہے یہ کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا. یہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل جملہ ہے کہ تم کو نہیں نظر آتا, اور حقیقت ہے دنیا بینوں کو اور ظاہر پرستوں کو نظر نہیں آتا کہ دین کتنی بڑی رحمت ہے. تو آخر ہمارے پاس پھر کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں؟ ہم تو بلا ہی سکتے ہیں, پیار سے بات کر سکتے ہیں, تمہارے ساتھ نائس ہو سکتے ہیں, تمہاری عزت کر سکتے ہیں, اس کے بعد اگر تم نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تمہیں زبردستی تو نہیں کریں گے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو چیز خریدنے جاتا ہے نا, تو چیز کے اندر سے دیکھتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی. مثال ہے پھل, پھل کیسا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہاں یہ شکل اتنی اچھی نہیں اس کیلے کی, لیکن یہ میٹھا ہوگا, اس کا کد چھوٹا ہے لیکن یہ کیلا میٹھا ہوگا. اور ایک ظاہر پرست کو بھیجے, وہ باہر سے چھلکے دیکھ کے کہے گا ہاں یہ دیکھو باہر سے کتنا ٹرانسپیرنٹ مینگو لگ رہا ہے, بالکل آرٹیفیشیل ہے لے لو, گھر آ کے کاٹے گا تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. دنیا دار شخص ظاہر پرست ہوتا ہے, صرف چھلکوں کو دیکھ کے بات کرتا ہے, چہروں کو دیکھ کے بات کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ رشتے کرتے ہیں صرف لڑکیوں کی شکل دیکھ کے لے آتے ہیں, صرف لڑکے کی بڑی گاڑی دیکھ کے لے آئے بعد میں رونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات کہتے ہیں کہ تم ان باتوں کو دیکھو کہ جو نوح کے ساتھ انہوں نے کی تھی, اور کتنی روڈ بات کرتے ہیں, کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, لیکن حضرت نوح کی درد مندی ہمیں دکھتی ہے. اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. یہ بھی ایک دیکھیے کانفیڈنس ہوتا ہے, دائی دین کی بات میں کانفیڈنس آئے گا تب جب وہ لوگوں سے پیسہ نہیں مانگے گا. جب بندہ کسی سے کچھ لیتا ہے نا تو اس کے آگے دب جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے نا, بس آواز اچھی ہے, اب اس آواز سے ذرا اور راگ راگ لگا کے پھر وہ اس آواز سے پیسہ کماتے ہیں, گانے گاتے ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں, لوگ ہزاروں کی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں. ان کو تو فکر ہے کہ ہم نے 1000 کی ٹکٹ لی ہے, پتہ نہیں کیسا ہوگا شو, باہر نکلتے ہوئے لوگ کہیں گے پیسے ضائع ہو گئے, وقت ضائع گیا, کچھ ہوا. دین کی بات کرنے والا تو کوئی پیسہ نہیں مانگتا, تم نے تو کوئی ٹکٹ بھی نہیں خریدا کہ تمہیں اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہوگا. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سے اس پہ مانگ کیا رہا ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اس درد مندی کو محسوس کریں نا تو ہمارا گرج اور ہمارا غصہ محبت میں بدل جائے دینداروں کے لیے, کہ کیا تڑپ ہے ان کو, کیا ملے گا. آپ دیکھیں نا کہ کوئی پروموشن ہوتی ہے, کوئی ووٹ کے لیے بلاتا ہے کسی کو, کوئی کسی کو کسٹمرز کے لیے بلاتا ہے. آج دیکھیے جو کسٹمر کا اخلاق ہے, کبھی آپ اللہ خیر کرے حج کے لیے چلے, اللہ لے جائے آپ کو, آپ جائیے ایئرپورٹ پہ, آپ بورڈنگ پاس لینے کے بعد جب ڈیوٹی فری شاپ سے گزریں گے پھر دیکھیے خوبصورت بنی سجی لڑکیاں کیسے آپ سے آپ کو یوں جو لپک لپک کے بلاتی ہیں, ہائے ہیلو کم ہیئر آؤ آپ کی مدد کریں, ایسا لگتا ہے ان کو آپ سے بہت محبت ہے. آپ سے نہیں ہے, یہ کسٹمر ریلنگ ہے, یہ ان کی ایک قسم کی مارکیٹنگ کا سٹائل ہے. ایک پروڈکٹ بیچنے والا تو اس طرح سے لچک لچک کے بات کرے کہ اس کو فائدہ لینا ہے, دین والے کو کیا چاہیے. اس لیے حضرت نوح کہتے ہیں کہ لوگوں کو ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں میرا یہ کام کرنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا. اور ایک اور اعتراض, اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے, وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور میں جانے والے ہیں. یعنی کہ تم کہتے ہو ان غریبوں کو اٹھاؤ گے تو ہم امیر لوگ آئیں گے, تو کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ نے ان کو بھیجا ہے, میں ان کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتا, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. یہ درد ہے, نبی کو اپنی فراست سے سمجھ آ رہی تھی کہ میں تم کو صحیح کام کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا، تم پہ تمہاری جہالت کی وجہ سے پکڑ آئے گی، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کہیں اتنی بھی بات نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں۔ اب دیکھیے کہ حضرت نوح کا آپ کو کانفیڈنس دکھ رہا ہے۔ کسی بھی دین کی طرف بلانے والے کے پاس دو بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، ایک دلیل، کانفیڈنس سے بات کرتا ہے، اور دوسرا اس کے پاس اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ آج بعض اوقات جب ہم مسلمانوں پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ ہم علم کی کمی کو غصے کی زیادتی سے شو کر کے ہم کہتے ہیں بس بس بس میرے سے بات نہیں کرنا۔ آپ کبھی نوٹ کریں، گھر میں بھی، اپنے رشتوں میں بھی، قریبی دیکھیے گا، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ایک دم آپ کی بات پہ اوفینڈ ہو کے اٹھ کے غصے سے جا کے دروازہ بند کر لے گا، سمجھ لیں کہ ابھی آپ کی بات کو فیس نہیں کر سکا۔ نبیوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے، برہان بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ڈگنیٹی کو لوز نہیں کرتے۔ یعنی اس پورے حصے میں جو ہم سب کو اپنے لیے ایک میسج ملتا ہے کہ دین والے کو کبھی اپنا مقام نیچا نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اس کو اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ رکھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی عزت کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جس کی عزت نہیں کرتے اس کی بات کی بھی عزت نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح نے اتنے پیار سے، اتنے اچھے طریقے سے ان سے بات کی، لیکن ذرا قوم کا جواب سنیے، اور آپ اس جواب کے اندر کچھ آنسو دیکھیں گے جو کچھ سسٹرز کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ آرام سے بات کرتی ہیں گھر والوں سے، پیار سے نماز کی دعوت دیتی ہیں، اور میاں غصے میں آ کے اسی قسم کا ایک جملہ بولتے ہیں، قالوا یا نوح قد جادلتنا، آخر کار ان لوگوں نے کہا ہے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ یہ الزام بہت لگتا ہے دین والوں پہ، دین نے ان کی زبان کھول دی ہے، یہ تو اب آگے سے دبتی نہیں ہے، ڈرتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب کسی کو حق دکھتا ہے نا تو وہ باطل کے آگے کیوں جھکے گا۔ حضرت عمر کی بہن جب مسلمان ہوئی، فاطمہ ان کا نام تھا، تو حضرت عمر کے آگے کھڑی ہو گئیں، کہا میں نہیں آپ کو یہ قرآن کا صفحہ دوں گی کیونکہ آپ ناپاک ہیں اور مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں یہ جرأت کس نے دی، آج تک تو تم نہیں بولی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس حق نے دعوت اس بات کی دی ہے۔ تو بعض دفعہ دین والا پیار سے میٹھی زبان سے بھی بات کرتا، لوگ کہتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں یہ دین والے بڑے جھگڑالو ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، تو فکر نہ کیجئے لوگ اوفینڈ ہو کے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم اب بہت لڑاکی ہو گئی ہو، تم اب بہت میرے سے دبتی نہیں ہو۔ پتہ کیا ہوتا ہے، سچ بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات ہے، درد کے ساتھ کہوں گی، کہ بعض دفعہ ہم نے لوگوں کو وہ اختیار بھی دیے ہوتے ہیں جو اللہ کو دینے ہوتے ہیں، ہم نے لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہاتھ میں حقوق اللہ اور ایک ہاتھ میں حقوق العباد، اللہ کہتا ہے دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ حقوق العباد کے نام پہ لوگوں کو اللہ کے بھی کچھ حق دے دیتے ہیں، اور انسان کی طبیعت کو نوٹ کیجئے گا کہ انسان خوش نہیں ہوں گے آپ سے جب تک آپ تھوڑے سے ان کو اللہ کے بھی حق نہ دے دیں۔ اب جب ہم نے دیے، شوہر کو اللہ کا حق دیا، اس کی نافرمانی، اس کے خوشی میں نافرمانی کر لی، غلط چیز دیکھ لی، اس کی غلط بات مانی، اب آپ نے تو اس کو دیا بت اللہ کا حق۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہا کہ لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ کیا کرتے ہیں، صرف وہ اللہ والا حق واپس لینے لگے ہیں، اس کا نہیں چھوڑتے، کیونکہ میں تو اس کو دینداری نہیں مانتی کہ جو دیندار بھی ہو اور لوگوں کے حقوق نہ پہچانے اور ان کو نہ دے۔ بس وہ جب اللہ والا حق آپ اسے لیتے ہیں نا تو چیختا ہے کہ تم دیکھا بگڑ گئی، ایسی ہو گئی، پھر اللہ رحم کرے اگر آپ بہو ہیں کسی گھر کی تو پھر دیکھیے آپ پہ جو پریشر ہے، اگر فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے دین پہ، اور اسی طرح سے دوسری طرح۔ بس اب آپ کے اپنے بچے کہنے لگتے ہیں کہ امی آپ کو کیا ہو گیا، امی اب بہت چچڑی نہیں ہو گئی، اب بہت دکھی نہیں ہوئی؟ تو حضرت نوح کو بھی اسی طرح کی الزام ہے، اور آپ دیکھیے کہ دھمکی کیا دیتے ہیں، اب بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو روک لو، اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کبھی ماں بھی اپنے بچے کے لیے پھر آخر میں یہی دکھ سے بولتی ہے کہ اچھا بیٹا میں تو کوشش کر چکی، اب جب تمہیں خود اپنے اچھے برے کا نہیں پتہ تو پھر میں کیا کروں، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں लेकिन उसके साथ क्या मामला होता है, इस पे थोड़ा सा दुआ का और तकदीर का एक बड़ा डिफरेंट एंगल आपके सामने रखूँगी। आप बैठे हैं, माशाल्लाह रमज़ान भी है, दौरे कुरान भी चल रहा है, कोई आपकी दोस्त साथी रिश्तेदार आपको फ़ोन करती हैं, वो तुम जाती हो ना, ज़रा वहाँ मेरे लिए दुआ कर देना, दुआ करा देना, बड़ी तकलीफ़ में हो। कोई मिसाल ले लें, जिस्मानी तकलीफ़ है, हो भी सकती है, पेट में दर्द रहता है, कुछ भी होता है, तो तुम मेरे लिए दुआ करना। अब आप यहाँ आते हैं, एक पर्ची दे देते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ एंड पे हमारी उस बहन के लिए दुआ करते हैं, उसके पेट का दर्द ठीक हो जाए, मिसाल है। आप क्या होगा, हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला ने के नबी ने कहा है कि गैर हाजिर के लिए दुआ करने से इंसान के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। हम सब साथी जितने भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं और ऑनलाइन, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी उस बहन को सेहत दे दें। अब ये तो हमारा मामला हुआ, होगा क्या, हम सबको अपनी इस नीयत के मुताबिक अजर मिलेगा, हमने उसके लिए की, फरिश्ते हमारे लिए करेंगे। ये तो है तकदीर का ताल्लुक हमारे से जो हम दुआ कर रहे हैं। अब उधर क्या होगा, अब वो दुआ भी तो किधर जानी है ना, फरिश्ते उस दुआ को लेके जाते हैं उधर उस बंदे के मामले में कि ये कबूल होनी है कि नहीं, तो अल्लाह ताला फिर बंदे को कहता है कि देखो इन्होंने तो दुआ कर दी है, क्योंकि इनको असल वजह नहीं पता कि इस बंदे पर ये पेट की तकलीफ़ जो आई है ये इसके किस गुनाह की वजह से आई है। बिल्कुल इसी तरह से आप समझे कि जैसे रात को कोई पेट दर्द का शिकार हो और सुबह जाके हकीम साहब से कि पेट में बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है भाई क्या खाया, ये ना बताए कि मैंने रात को कच्ची रोटी खा ली थी या जली हुई खा ली थी या मैंने बहुत खा लिया, उजर ना बताए, वजह ना बताए, तो सिर्फ अपनी बीमारी बताएगा तो हो सकता है हकीम उसकी बीमारी ना समझे। बस दफ़ा हमारे ऊपर जो तकलीफ़ें आई होती हैं उस पर हमारा गुनाह क्या है, हम ये नहीं दूसरे को बताते। नतीजा क्या होगा, अगर उस बंदे के किसी गुनाह की वजह से वो तकलीफ़ आई है ना, तो हमारी इस दुआ में से किसी की दुआ को उसको फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह के कहे इनको फारग करो सवाब दे के इनकी नेक नियति का, इसका मामला मेरे साथ है। मामला कब सुधरेगा, जब वो बंदा कहेगा कि अबू बि ज़म्बि इलैया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तो याद रखिए, जो इतनी इज्तमाई दुआएं होती हैं, हरम की दुआएं रोज़ की सुन के देखें, तड़प तड़प के रो के दुआएं मांगते क्यों नहीं लगती। हदीस में आता है कि इज्तमाई दुआओं में से बेनमाजी का हिस्सा निकल जाता है। आप सोचिए कि इमाम काबा दुआएं मांग रहे हैं, उनके साथ अगर एक मिलियन बिलियन मुसलमान भी हैं, अब वो कहते हैं अल्लाह सारे मुसलमानों की बीमारियां दूर कर दे, होगा क्या कि उन सारों में जितने बेनमाजी हैं ना वो झड़ गए, निकाल दो इनको, इनको इस दुआ से कुछ नहीं इमाम सुदेस की मिलना। फिर वो कहते हैं अल्लाह सब मुसलमानों को बख्श दे, अल्लाह देखता है कौन से मुसलमान हराम में पड़े हुए हैं, चलो फरिश्तों ये हराम वाले कामों को भी निकालो। पीछे वो दुआएँ फिर रह जाती हैं तो मुत्तकियों के लिए रह जाती हैं। समझ रहे हैं ये तकदीर का इशू, हम अल्लाह से नहीं बच सकते, धोखे से नहीं। कोई चोर दरवाज़ा नहीं है कि जिससे आप बॉर्डर क्रॉस करके किसी मुल्क में पहुंच जाएं। अल्लाह के साथ ताल्लुक है तो बंदगी का है, एतराफ़ का ताल्लुक पैदा करें कि अबू भी ज़म्बी लैया, अल्लाह मैं अपने गुनाहों के बोझ से दबी जा रही हूँ, शर्मिंदा हूँ, बेचैन हूँ। फिर चैन कैसे आ सकता है, आप ख़ुद सोचिए कि आपको अपने गुनाहों पर इतना मलाल है, कैसे खुश हैं। बस लोग कहते हैं हम कहीं गए वहाँ ये उछला कूदी और बेहुदा चीज़ें थी, हमें ज़रा अच्छा नहीं लगा, नहीं तो फिर आप बैठे क्यों रहे 3 घंटे, नहीं वो फिर मजबूरी थी। कोई कहता है गिफ्ट देने जा रहे हैं, फिर कोई कहता है नहीं उन्होंने खाने के लिए रोक लिया, फिर उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कोई कहता है बेटी का मसला है, मामला ससुराल का, आप अपने ऊपर ले। कोई बंदा खिलाफे तबा जगह पर भी बिठा दिया जाए क्या वो खुश रहेगा। मिसाल है, खुदा न खास्ते इस हॉल में आप आए अल्लाह का कलाम सीखने, इधर बदबू होती, इधर से स्मेल आ रही होती, इधर इतनी गर्मी होती कि आपको लगे कि मेरा बीपी लो हाई हो जाएगा, आपको हम बिठा सकते हैं, आपके चेहरे से पता चलता कि आप खुश नहीं हैं। तो जब हम दूसरों की गुनाह की महफिलों में बग़ैर गुस्से के इजहार के, मुट्ठियों के भिजने के, अपनी भवों के तनने के, हाय हाय स्माइल करते रहते हैं कि चलो खाना खुले खा के जाते हैं, तो मान लीजिए कि हम उससे इतने ज़्यादा नाराज़ नहीं है। इसलिए आप देखिए कि नबियों की दावत जो है वो सरासर इखलास वाली दावत होती है, और आप देखिए कि इसमें से सिर्फ अगर हम अपने लिए ये सीख लेना कि दर्दमंदी किस किस तरीके से लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, कि मैं तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकता जबकि अल्लाह ही ने तुमको भटका देने का इरादा कर लिया हो, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। जब भी किसी बंदे की हिदायत से आप अपने आप को बेबस कर लेना, तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद अल्लाह की गई, अल्लाह के कोर्ट में गेंद डाल दें कि अल्लाह मैं हार गई, अल्लाह मेरे में तो अब इतनी भी ज़रूरत नहीं कि मैं इसकी हिदायत की दुआ कर सकूं, अब तू इस पे मामला कर। और यकीन करें अगर आप माँ हैं ना, तो माँ की दुआ बड़ी लगती है, नानी हैं, दादी हैं, अपनी नस्लों को दुआ दिया करें। आपको नहीं पता आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन ज़रूर लगती हैं। ये ऐसी दुआ है कि मेरा अल्लाह कुछ वक्त लग जाता है लेकिन वो दुआ लगती है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब बिगड़े हुओं को हिदायत दे दे। इतनी कौम, ये सारे किस्से जब हम सुन रहे हैं ना, ये 950 साल में हुए थे। अब आगे देखिए ड्रॉप सीन आ रहा है स्टोरी का। नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वो ला चुके, अब और कोई मानने वाला नहीं, इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो। ये वो वक्त होता है जब कहते हैं अब डोर क्लोज़ कर दो, जिनको आना था आगे, अब कोई ज़रूरत नहीं बाहर से किसी के आने की, अब बस डोर्स क्लोज़ हैं। हिदायत का एक वक्त होता है, अल्लाह ताला रास्ता देखता है, नेक लोग भी देखते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं कल, आ जाएंगे, हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, किसी का साथ ले लेंगे। जब आप देखते हैं ना एक ख़ास वक्त गुजर के, आप कहते हैं अब वो नहीं आएंगे, अब इनको छोड़ दो। हज़रत नूह ने 950 साल तक बात की, अब अल्लाह उनको कह रहा है वाइंड अप करो, निकाल लो इन सारे मुखलसिन को जो तुम्हारे साथ 70-80 जमा हो गए, और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू करो। ये है पहली कश्ती जो दुनिया में बनती है, कहीं अगर थी भी तो हज़रत नूह को नहीं पता था, कैसे बनेगी, हमारी वही की रोशनी में। और देखो इन लोगों ने जुल्म किया है, इनके हक़ में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। इमेजिनेट तो कीजिए, क्या हज़रत नूह जिन लोगों को तबलीग कर रहे थे 950 साल से, उसमें कई उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, और 950 साल का साथ था, वो सारे अपने ही लगते होंगे। हम तो 20-25 साल की ज़िंदगी में लोगों से कितनी मोहब्बत महसूस करते हैं, मैं अपने ऊपर लेती हूँ तो मैं जिस शहर में जाती हूँ कुछ अरसे के बाद, वहाँ के लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि ये मेरे बन गए, अपनी आंखों में उनकी तस्वीरें आने लगती हैं, दुआओं के वक्त में दिल में आता है, हम इतनी जल्दी उनसे महसूस करते हैं। 950 साल रे, अल्लाह करे अब ये सब डूब जाएंगे, क्या दिल पे चोट पड़ी होगी। आपका ख्याल है जब अजाब आते थे तो नबी खुश होते थे? आप पढ़ेंगे आगे हज़रत शुएब का आंखों से आंसू बहाते हुए उस बस्ती से निकलेंगे कि मैं अब क्या करूँ, और इसलिए अल्लाह कहता है पीछे मुड़ के ना देखा करो, अपने मरेंगे कटेंगे। नबी के सहाबा ने अपने हाथों से अपने किसी ने मामू को कत्ल किया, किसी ने अपने भाई को, किसी ने बहन को, बेटों तक के ऊपर तलवारें उठाने को तैयार होते थे। तो हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने कहा कि आप तैयारी करें। अब उस वक्त देखिएगा कोई कश्ती भी नहीं थी, ना पता था कैसी होती है, ना कोई पानी था जिसमें कश्ती चलाएं, लेकिन हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म को कैसे माना, फौरन शुरू के भाई यस नौल फुल का, यहाँ हाईलाइट कीजिए मेरे और आपके अमल का नुक्ता है, और नूह कश्ती बना रहा था, कोई चूँच इरान नहीं, वाई एफ्स एंड बर्ड्स, क्यों बनाऊँ, किधर चलाऊँगा, कैसे होगा। ये है बंदा मोमिन की शान। आप लिखिए कश्ती नूह के तकाबुल में हमारे अमल की कश्ती, जब अल्लाह किसी काम का हुक्म दे दे कर दे, कर लें बस। हज़रत मूसा को का आसा है, आगे सूरत तौहा में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फेंक दो, फेंक दिया, उठा लो, उठा लिया, कहा कश्ती बनाओ, बना ली, और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता वो उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं, अन करीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसको रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले से न टलेगी। यहाँ देखिए आज भी जो वही की रोशनी में अमल की कश्ती बनाने लगता है ना तो लोग उस पर हंसते हैं, आप किधर चल पड़े, आपको क्या हो गया, कैसे वही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले पे लोग ज़रूर हंसते हैं, फनेटिक। अब आप इमेजिनेशन में लाएं, एक बुढ़ा सा बाबा बैठा हुआ है, 950 साल से भी ऊपर ही कुछ उम्र थी, और बैठे कश्ती बना रहे हैं, और पास से लोग हंस रहे हैं, अरे बाबा जी ये कश्ती कहाँ चलाओगे, ये पहाड़ों में चलाओगे, क्या करोगे। उनको तो वो नहीं दिख रहा था लेकिन नबी को दिख रहा था। याद रखिए कि इल्म के बाद हिकमत और फरासत के तोहफे मिलते हैं। अगर आपको अपने अंदर हिकमत और इल्म की कमी दिख रही है ना तो इल्म को बढ़ाइए, अभी भी आपके अंदर वो इल्म नहीं आया। नबी को जो दिख रहा था वो कौम के लोगों को ना दिखा, हत्ता इज़ा जामरूना वफारत तन्नूर, जब यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वो तन्नूर उबल पड़ा, ये एक अलामत थी इस बात की कि अब अजाब शुरू हो रहा है। तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय इन लोगों के जिनकी निशानदेही पहले से की जा चुकी है, और इसमें सवार करा दो, और इन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं, और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए। हाईलाइट करेंगे, वमा मनमा हुल्ला कलील, बहुत थोड़े लोग उनके साथ आए, कितने थोड़े थे। आप सब एक अपने लिए छोटी सी एक्टिविटी लिखें, 950 ईयर्स में एक इमेजिनेट कर लीजिए कि 75 लोग आए, क्योंकि 70-80 के बीच का फिगर था, हर 12 साल के बाद एक बंदा मुसलमान हो रहा, کتنا صبر، کتنا حوصلہ، اللہ کہتے بہت تھوڑے ہیں. دیکھیے ہدایت دینے میں نبی کو جھوٹے تھے کیا؟ نبیوں کو بات کرنی نہیں آتی تھی یا نبی کو بہت سخت باتیں کر دیتے تھے جس ڈر سے لوگ پھر ان کی بات سننے سے بھاگ جاتے تھے؟ نو، ایسا تو نہیں تھا. لیکن یاد رکھیے گا، یہ جملہ آپ لکھ لیں، آپ کے کام آئے گا، کہ ہدایت کا انحصار بولنے والے کے بولنے پر نہیں، سننے والے کے سننے پر ہوتا ہے. کوئی موتیوں جیسی بھی لڑیوں میں پھرو کے باتیں کرے نا، تو اگر آپ کا دل نادان ہے نا تو فریب آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوگا. کوئی بات سونے جیسی کرے، آپ اس وقت سیل فون سے کھیل رہے ہو، آپ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہو، آپ بعد میں کہیں گے اچھا یہ جملہ بولا بھی تھا. جتنے لفظ ہوتے ہیں نا یہ ہمارے سننے سے تعلق رکھتے ہیں. جو لوگ بیٹھ کے قرآن کھول کے اس وقت بھی نیٹ پہ سن رہے ہیں نا، میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کے لیے ایک ایک لفظ اس وقت ایک مشعل راہ ہوگا. اور جو ساتھ چلتے پھرتے کام بھی کر رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، ای میلیں چیک کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے اٹس اوکے. بعض دفعہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے، سارا دن سنتے رہتے ہم کچھ، یہ چلا لیا، اب ادھر چلے گئے، اب یہ دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے، تو کانوں سے ٹکراتی ہی رہتی ہیں باتیں. پھر پتہ ہم کب چونکتے ہیں؟ جب کوئی ایسی بات ہو جس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہو، یا ہمارا ذکر ہو یا ہمارے حالات کے موافق ہو. تو یہ نہیں ہونے دینا، سن سن کے سن نہیں ہونا. ہمیشہ دعا کریں اپنے لیے کہ دین کی بات کو کان لگا کے سنوں گی. کیا حضرت نوح علیہ السلام ناکام رہے؟ 950 سال میں اتنے تھوڑے لوگ آگے؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اچھی طرح بتاتے نہیں، لوگ تو آتے ہیں یہ ان کی قدر ہی نہیں کرتے، یہ ان کو جگہ ہی اچھی نہیں دیتے، یہ تو ماحول ایسا بنا لیتے ہیں، یہ تو کسی کو ہلنے ہی نہیں دیتے. آپ جو مرضی کر لیجئے، جس کو ہدایت نہیں ملنی وہ نہیں ملے گی. حضرت نوح علیہ السلام اتنے تھوڑے لوگوں کے باوجود کامیاب رہے، کیونکہ اسلام ہیڈ کاؤنٹ ریلیجن نہیں ہے، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی کانشیس. کوالٹی قائم رکھیے چاہے تھوڑے لوگوں. ہاں یہ دیکھ لیں کہ آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے تو کچھ لوگ نہیں ہٹ رہے. اگر کوئی حق میں نرمی کرتا ہے کہ نرمی کر دو، تو یہاں 100 کی جگہ 1000 آ جائیں گے، تو سوری. ہاں آپ کے اخلاق میں کمی ہے تو اس کے اوپر ضرور محاسبے کی ضرورت ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی. آپ محرم 10 محرم سے پیچھے 6 مہینے کریں گے نا، تب بارش شروع ہوئی. زمین سے بھی پانی ابلا جیسے چشموں میں سے پھوٹتا ہے، اور آسمان سے بھی پانی آیا، پوری زمین پہ پانی تاری چھا گیا. 6 مہینے تک یہ چلتا رہا. اب اس کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بٹھا لیا جو ایمان پہ تھے، ہر طرح کا جوڑا، جیسے برڈز ہیں اور اسی طرح پلانٹس ہیں. اللہ نے ایک نئی دنیا بنائی، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اب امیجینیشن میں لائیں کہ پوری زمین پہ موجے مارتا ہوا پانی ہے. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، کل جبال. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. یاد رکھیے جب کسی سوسائٹی میں دین ریوائز ہوگا نا، ریوائیول آف ریلیجن ہوگی، کب ہوتی ہے؟ جب لوگ دین کے نام پہ باپ دادا کے طور طریقوں کو دین بنا رہے ہوتے ہیں. تو شروع میں اس طرح موجوں کی طرح بندہ ہلتا ہے. آج بھی اگر آپ اس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں کہ جہاں دین کے پڑھنے پڑھانے عمل کا کوئی تعلق نہیں، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا دل بھی یوں پھڑکتا ہی رہتا ہے، ڈاما ڈول ہوتے ہیں. ایک ڈانٹ کرے گا، دوسرا تانا دے گا، تیسرا الزام لگائے گا، چوتھا گھورے گا، آپ کو لگتا ہے اب گئی، یہ کشتی نہیں چلے گی، یہ ناؤ نہیں چلے گی. لیکن آپ حضرت نوح کی کشتی کو سوچ لیں یا عمل کی بات لکھیں. اگر آپ کے دین کے سفر میں ایسے دن آ گئے کہ کوئی اسباب ہی نہیں ہے، روز ایک نیا طوفان، روز نئی موجوں کے تھپیڑے، تو کہ نہیں اے اللہ، دعا مانگے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہوئے اپنے دل سے مانگے کہ اللہ تو نے تو نوح کی کشتی کو ان تھپیڑوں سے بچا لیا، تو مجھے بھی اس وقت دین میں دام دے، اس دین میں تھام لے، کہ میں دوسرے معاشرے کے پریشر میں آ کے، پیئر پریشر میں آ کر اس کشتی سے نکل نہ جاؤں. اب یہاں دیکھیے اللہ کا بے لاگ قانون. وہ غیر جو نسب سے بھی نہیں تھے، صلب سے بھی نہیں تھے، وہ تو کشتی میں سوار ہیں، لیکن حضرت نوح کا صلبی بیٹا، ریئل سن، اس کا حال کیا ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنُهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، یام اس کا نام آتا روایات میں. نوح نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. سوچئے ذرا نوح کے دل پہ کیا گزری ہوگی. چار بیٹے تھے, تین ہدایت پہ تھے, سام, حام اور یافث. اس کے بارے میں آتا ہے غالباً اس کا نام یام تھا, کوئی بھی نام ہو ہماری بلا سے, لیکن کنان اس کو کہا گیا روایات میں بھی. اس کی صحبت اچھی نہیں تھی, نان مسلم فرینڈس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس کا اثر کیا ہوا کہ سب کو تبلیغ کرنے والے نوح کے اپنے گھر میں دین نہیں آ سکا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیڈ کمپنی کتنی بری ہے. ہم سب اگر اپنے بچوں کے رویوں میں 19-20 کا فرق دیکھیں نا, تو سب سے پہلے آپ ان کی کمپنی چینج کریں. دوستوں کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کے سامنے اکڑ گیا, کہنے لگا, آپ کہا کہ آ جاؤ بات ہو رہی ہے. اتنے میں ایک موج آئی اور اس میں چلا گیا. آج اگر ہم محنت نہیں کریں گے, اگر ہم اللہ کی وحی کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں نہیں بنائیں گے نا دین کے کاموں کے لیے, دین کی جگہ, دین کی کلاسز, قرآن کو سیکھنا, مسجدیں جہاں روحانیت کے ساتھ صاف ستھرے ماحول میں دین سکھایا جائے, تو یاد رکھیں کہ ہماری بھی آج نسلیں ڈوب رہی ہیں. جیسے حضرت نوح کی جو ڈوبی. اب آپ دیکھیے کہ باپ بیٹے کے بیچ میں کیا ہوا, کہ بیٹا جو تھا وہ ان کے بیچ میں آ گیا. حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا. کب عذاب ٹلا؟ جب اللہ نے چاہا. یہ بھی تقدیر کا معاملہ ہے. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا. کیا پتہ چلا کہ پانی بھی اللہ کا حکم مانتا ہے. فیصلہ چکا دیا گیا, کشتی جودی پر ٹک گئی. یہ پہاڑ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ڈسکور ہو چکی ہے یہ جگہ. لوگوں نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اوپر سے کہیں دیکھی تھی, اور اس کے بعد یہ سب چیزیں آج آنے والی نسلوں میں ہو سکتا ہے یہ ہم سب بھی دیکھنے جایا کریں گے. ریئلی اللہ تعالیٰ وہ ساری نشانیاں دکھا رہا ہے. جیسے آج اتنے 100 سال کے بعد فرعون کی لاش دکھ گئی, تو یہ جودی پہاڑ کہتے ہیں کہ کشتی دیکھ چکے ہیں, لیکن اس کو کوششوں میں کہ کسی طرح وہاں تک پہنچ سکے. اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالم قوم. نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا. اب جب تھوڑی سی ہوش آئی تو بیٹے کا خیال آیا. کہا ہے میرے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے, اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنے ادب کے ساتھ کہہ رہی ہے. نہیں کہا کہ اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا, بلکہ ادب کہہ کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی فیملی کو بچا لوں گا, تو میرے سامنے تو میرا بیٹا ڈوب گیا. جواب میں ارشاد ہوا, اے نوح انہ لیس من اخلک. اس کو ہائی لائٹ کریں, انہ لیس من اہلک. کہا وہ تو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ تو ایسے لگتا ہے یہاں کے نسب کا بھی انکار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نوح وہ تو تیرا تھا ہی نہیں, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا, میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہاں آپ دیکھیے کہ جوان بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. کیا وہ بیٹا کہیں اور نہیں ڈوب سکتا تھا؟ اتنی بڑی دنیا میں تھی, کہیں مر کھپ جاتا. اللہ نے نوح کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو کیوں ڈبویا؟ یہ غم, یہ دکھ. آج اسے کانسیپٹ درست کرنے کی ضرورت ہے تقدیر کا. اور وہ کیا ہے کہ نیک لوگوں پہ اللہ کی بڑی چلتی ہے. یہ بزرگ ہیں, ان کے ہاتھ میں تو اللہ کا معاملہ ہے. جی نعوذ باللہ, اللہ تو ان کی موڑتا ہی نہیں. کہتے ہیں نا, ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا نبی, اتنا دین کا کام کیا, صدمہ پڑ گیا, کون اللہ کے آگے بولے. آج ہم نے نیک لوگوں اور دینداروں کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ تقدیر کا قلم ان کے ہاتھ میں, اور جو چاہے مرضی ان سے جا کے لکھوا لو اور مٹا لو. نہیں, اتنے کام کے بعد اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 950 سال کام کر کے بھی بندہ خطرے میں ہے کہ اللہ کہیں میری پکڑ نہ کر لے. پھر اگلی چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ بیٹے کی نظر پہاڑ پہ تھی, مادہ پہ تھی. اس نے کہا یا سیمونی من الماء, یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور دوسرے کو کہا کہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ, اس کا تذکرہ آئے گا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا, یہ مجھے بچا لے گا, لیکن مادہ نہیں بچا سکا. آج ہم اپنی نسلوں کو دیکھیں تو ہم موسٹلی اپنی تربیت میں کیا عنصر رکھتے ہیں, کیا ایلیمنٹ ہے کہ بیٹا خوب پڑھ لکھ لو تاکہ کیریئر بن جائے, پھر ضرورت پڑی تو زندگی میں کبھی کام کر سکتے ہو, اور نہ بھی پڑی تو بھی کرو گے. مادہ پرست بنا دیا اولادوں کو, اور رزاق سے تعلق کاٹ دیا. बेटी को ये तो शायद कम सिखाया कि घर कैसे चलाना है और अच्छी बीवी कैसे बनना है और अच्छी माँ कैसे बनना है, ये सिखा दिया कि शौहर के साथ शाना बशाना खड़े होके माल कैसे कमाना है। ये याद रखिए, सिर्फ अगर हम अपनी औलादों को दुनिया की तालीम देंगे तो हज़रत नूह के बेटे की तरह डूब जाएंगी, जब तक कि हमने उनको दीन ना दिया। बस हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं और अगर उनके दीन की तरबियत नहीं की हुई तो तबाह हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आप अपने से दूर अपने बेटे बेटी को भेजना चाहते हैं, पहले उसके दिल में ईमान का पौधा लगाएं। हम सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे, ख़राब से ख़राब माहौल यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों ना बिगाड़ सका, क्योंकि घर में तरबियत बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आज अपनी माँ के पास खुद कुछ नहीं है तो वो बच्चे को क्या देगी। फिर आप देखिए कि हज़रत नूह ने कोई गुस्सा किया कि अल्लाह जी ये कमाल है, तेरे दीन के काम करते हैं फिर भी तुम्हारी नहीं सुनता, क्या मिला मुझे इस दीन के काम से। कभी ना कहिए, तूफ़ान नूह क़यामत सुग़रा की एक अलामत थी कि यही मंज़र अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे पेश कर देगा, तो बंदे को क्या करना है, आजिज़ बनना है कि अल्लाह मुझसे कोई ऐसा बोल ना बुलवा देना कि जो मेरी सारी चीज़ों को ज़ाया कर दे। अब देखिए कि बेटा डूबा, गम पड़ा, चोट पड़ी, लेकिन साथ ही खुशखबरी, क़ील या नूह उख़्बित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैक, हुक्म हुआ नूह उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर। बस दफ़ा चोट पड़ती है, उसके बाद खैर बहुत बड़ी मिलती है। और इन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान्य ज़िंदगी बख्शेंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। यहाँ पे हज़रत नूह का किस्सा पूरा किया और अल्लाह अपने नबी को कहते हैं, तिल्क मिन अंबाइल गैब नुहीहा इलैक, ए नबी ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले ना तो आप उनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम, बस सब्र करो, इंजाम कार मुत्तकियों ही के हक में है। ये कौन सा तकवा है, अल्लाह की पकड़ के आने से पहले खुद को पकड़ लें। देखिए मुत्तकी पता कौन होता है, जैसे एक शख्स है ना बहुत केयरफुल होता है अपनी फूड के बारे में, गोया कि आप कह ले बीमार होने से पहले अपने आप को सही रास्ते पे कर लेता है, परहेज़गार कहते हैं फलां। कुछ लोग होते हैं वो शुगर हो भी जाए तो मीठा खाते रहते हैं, साथ इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ लोग हैं उनको पता भी चल जाए कि शुगर होगी, दवा नहीं खाते लेकिन परहेज़ के साथ अपना इलाज करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह याद रखे कि मुत्तकी को क्या आप कहते हैं, परहेज़गार। आज हम तकदीर के साथ तकवा को जोड़ के देख लें तो मुत्तकी कौन है, वो हर गुनाह से इस सोच के साथ परहेज़ करता है कि इसकी पकड़ पे मेरे ऊपर दुनिया में गम ना आ जाए। बात वाज़े, उस पे बीमारी आती वो ये नहीं कहता कि हाँ मैंने बीमारी, मैं इसलिए बीमार हो गया कि मैंने ये खा लिया था, या ये हो गया ये इसलिए हो गया कि मेरे इनहेरिटेंस में थी और वरास विरसे में मुझे ये शुगर मिल गई। वो फौरन उस तकवा को वहाँ टच करता है कि मैंने किस गुनाह से परहेज़ नहीं किया कि मुझे शुगर हो गई। तो इस तरीके से आप अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला से वक्त से पहले इंसान अगर अपने आप को मामला दुरुस्त करता हुआ दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से तकवा की अलामत है। बातिल परस्त सारे तबाह हो गए, हक परस्त निजात पा गए। आज भी यही होगा, अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के करीब सिर्फ एक ग्रोह ऐसा है जो हक पे रह जाएगा, और मुझे लगता है वो वही है स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोह कि जो अल्लाह के दीन को उस बिल्कुल एंगल पे पेश करता है जिसमें ना तो एग्जेजुरेशन है, कमी ना बेशी, बल्कि बैलेंस रहते हुए जो फ़राइज़ और सुन्नतों के फ़र्क को कायम करते हुए। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आजमाइशों से बचाते हुए अपने दीन पर कायम रखे। ये पहले नबी थे और इनका किस्सा यहाँ चूँकि तफसील से आया, अब अगले अंबिया कराम में कमो बेश इसी किस्म के सबक हैं। दावत भी सारे नबियों की एक है और कौमों का रिस्पांस भी एक ही है। कौन से नबी, और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा, इसने कहा बिरादरा ने कौम अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा इसके सिवा नहीं, तुमने महज झूठ खड़ रखे हैं ए बिरादरा ने कौम। ये नोट कीजिए, बार बार कह रहे हैं मेरी कौम के भाइयों, मेरी कौम के भाइयों, यानी दाइये दीन का इखलाक बड़ा काउंट करता है। ए बिरादरान कौम, इस काम पर मैं कोई उजरत नहीं चाहता, मैं इस काम पर तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो इसके सिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम अक़ल से ज़रा काम नहीं लेते, और ए मेरी कौम के लोगों अपने रब से माफ़ी चाहो फिर इसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के धाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर मज़ीद क़ुव्वत का इजाफा करेगा, मुजरिम बनकर बंदगी से मुँह न फेरो। आप देखिए कि सारे नुक्ते वही हैं, خاص طور پہ اس میں پھر دیکھیے کہ گناہوں کی معافی کا تعلق آ گیا تو پتہ کیا چلا کہ جو قوم خود اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیتی ہے پھر اللہ سزا کے ساتھ اس کو پاک کرتا نہیں, پہلے سے خود پاک ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم کچھ لوگوں کے نام لیتے ہیں نا, یہ جو حضرت نوح نے حضرت خود نے کہا کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا نہیں معبود نہیں ہے, تو آپ دیکھیے کہ آج بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے کو ناراض کر دیتے ہیں, کبھی معاشرے کے نام پہ, کبھی خاندان, کبھی اولاد. تو آپ ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ میرا خاندان میرا خدا نہیں, میری اولاد, میرا مال, میرا گھر خدا نہیں. اور آج اپنی دعاؤں میں ایک دعا شعوری طور پر شامل کر لے کہ اللہ مجھے میرے تمام بتوں سے پاک کر دے. یہ نفس کے بت ہیں, انسان کی راہ روک لیتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو کے کام کرتے جائیں. لوگ آپ کی تعریف کریں یا آپ پہ تنقید کریں, دونوں برابر ہے. اور دین کا کام جو ہوتا ہے یہ ایک پروفیشن کے طور پہ آپ نہیں کر سکتے, یہ تو ایک مشن کے طور پہ کریں گے تو خیر آئے گی. نوح کی طرح قوم عاد نے بھی حضرت ہود کو کیا جواب دیا, قالوا یا ہود ما جیتنا ببینت وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. انہوں نے جواب دیا, ہو تو ہمارے پاس کوئی کھلی شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے بھی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے, نعوذ باللہ. یہ بھی ایک مشرک قوم کی عادت ہوتی ہے کہ جب لوگ ہمارے بتوں یا ہمارے بزرگوں کو کچھ کہتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ان پہ تکلیف آتی ہے. یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مختلف صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجا, کسی کو نحلہ کی طرف بھیجا, کسی کو طائف کی طرف, اور جو ادھر بت بنا کے درگاہیں اور آستانے بنائے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ ان کو جا کے مسمار کر دو اور جو بت ان کو توڑ دو. اسی میں حضرت علی کا بھی نام آتا ہے, حضرت خالد ولید کا بھی آتا ہے, دو مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں. بہرحال ایک صحابی تھے, وہ ایک مدار پہ گئے, اس کے بارے میں معروف یہ تھا کہ کالی دیوی اس میں رہتی ہے, یعنی جیسے قبر پہ اس کے نام پہ ایک انہوں نے گھاٹ سے بنایا ہوا تھا. تو جب یہ وہاں گئے تو لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو اس کی درگاہ کو نہ چھیڑنا ورنہ وہ تم پہ آئے گی اور تم پہ حملہ کرے گی. خیر انہوں نے اس پہ کھدال لگایا تو وہی ہوا, جو ہی کھدال لگایا ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر گئے. سب لوگ جو ادھر ادھر تھے وہ جمع ہو گئے, کہا دیکھا ہم نے نہیں کہا اس کو ہماری دیوی کی مار پڑی ہے. جب ذرا لوگوں کا رسپانس سن لیا تو مٹی جھاڑتے ہوئے زمین سے اٹھے, کہنے لگے میں تو جوک کر رہا تھا, مجھے کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے اس کو کھدال سے توڑا اور اس میں سے ایسے ہیولا سے اٹھ کے آسمان پہ گیا. تو اللہ کے نبی ایک دفعہ کر کے آئے تو آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں وہ اندر سے گئی. پھر دوبارہ آپ نے آپ کو کیا تو اس کے اندر سے ایک چیز نکل کے آسمان کی طرف گئی, آپ نے کہا اب تو نے اس دیوی کو ختم کیا. تو یہ معروف بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان چیزوں کو برا کہیں گے تو آپ کا دنیا میں کوئی نقصان ہوگا. حضرت ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک کر رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. ہم بیزار ہونا چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے؟ اللہ کر دے ہمیں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے, اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اب دیکھیے کہ قوموں کو وقت سے پہلے وارن کر دیا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے ان کو بچا لیا. یہ ہے عاد, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی. کیسے؟ رحیم کے در سے رجیم بن کر نکلے. کتنا ظلم ہے, کہتے ہیں کہ اس ذات کے حلم سے ڈرو کہ جو ہے رحیم لیکن تم پہ عذاب کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں, مار دھاڑ ان کا شیوا ہوتا ہے. کچھ بڑے ٹھنڈے صبح کے ہوتے ہیں. کبھی آپ ایسے ٹھنڈے صبح کے بچے کو غصے میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں آج کوئی انیوژل بات ہو گئی ہے. اسی طرح یاد رکھیے, مثال اللہ کے لیے تو کوئی نہیں لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ کی ذات میں جو صفت نمایاں نا وہ رحم کی ہے. تو آپ سوچئے رحم والی ذات کو جب کوئی غصہ دلائے اور اس کے غضب کا شکار ہو تو کتنا بد نصیب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان قوموں کو مارتے اور ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی دکھ ہوگا؟ نہیں, بالکل ایسے جیسے آپ ردی کاغذ جمع کرتے ہیں اور ان کو آگ لگاتے ہیں, کوئی آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ کہتے شکر ہے پاک ہوئی. یاد رکھیے جب تک ایک انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ دیکھتا ہے. جب اس طرح کی سرکشی آتی ہے اللہ ان قوموں کو جمع کر کے ایک تیلی دکھاتا ہے اور وہ آگ راکھ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اللہ کو کوئی پھر غم نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے جلنے اور کڑنے کا. بعض دفعہ دنیا میں ان کی زندگیاں ایسی تکلیف کی حالت میں ہوتی ہیں لیکن اللہ کہتا ہے ہو کیئرس, تمہیں میری کیئر نہیں تھی تو مجھے تمہاری کیئر نہیں. سنو, آت نے اپنے رب سے کفر کیا, دور پھینک دیے گئے آت کی قوم کے لوگ, آت ہود کی قوم کے لوگ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ان کو دور کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ذرا تھوڑا سا ایک سمجھیے گا طریقہ کار. حضرت نوح کی قوم میں سے کتنے لوگ بچے؟ 60-70 چوزن لوگ تھے نا, پیک پہ ہوں گے نا, پرائم پیپل. لیکن کچھ عرصہ جب گزرا انہی کی نسل میں کچھ لوگ پھر بگڑ گئے. ان کے بگڑے ہوئے لوگوں کے اوپر قوم عاد اور ہود کا قصہ ہم سن چکے. یعنی اس بات کو آپ یوں قریب کر لیجئے کہ ایک دور کے چنے ہوئے لوگ اگلے دور کے عذاب شدہ لوگ بن گئے. ہوتا بھی ایسے ہی ہے. آج ہم اس قرآن کے قریب ہیں نا, جڑے ہوئے ہیں, تو ہمارے اندر ایمان ہے, ہم ڈائریکٹ اس دین کو سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈانٹ بھی کھائی ہوئی ہے, ہمیں کسی ماسی خالہ جی اور کسی مولوی صاحب نے بھی ڈانٹا ہوا ہے. ہمارے اندر جو تقویٰ ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے اگر آگے ہم نے کنورٹ نہ کیا اپنی جنریشنز کو تو ان کو وہ چیز بگاڑ دے. تو بہت فکر کی بات ہے کہ نیکوں کی نسل میں جب برے لوگ اٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سوچئے کہ اس وقت اس چیز پہ کتنی بڑی بات کرتا ہے. تو اب یہاں تیسری قوم کا قصہ ہے جس کو قوم ثمود کہتے ہیں. عاد کے بچے کھچے لوگ جب ان میں بگاڑ آیا تو قوم ثمود آ گئی, اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. کہاں سے دین شروع ہوتا ہے؟ نیل پالش سے؟ نہیں, اللہ کی بندگی سے. اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, وہی ہے جس نے تم کو زمین پر پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے, بس تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ, یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. قوم صالح پہ تو بات ابھی ہوگی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات قریب و مجیب پہ بات کر لیجئے کہ یہ ہے وہ عناصر جو شرک کے بہت بڑے جواز بنتے ہیں. آج شرک جب بھی لوگوں میں پھیلا نا, اس میں کچھ لوگوں میں اس لیے پھیلا جی اللہ تو دور ہے, نظر بھی نہیں آتا, سنتا بھی نہیں, یہ بت قریب ہے یا یہ بزرگ قریب ہے, لہٰذا ان کو خوش کر لو. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اور خاص طور پہ جو دیہاتوں میں پلتے ہیں نا, ان کا قصور کیا ہے؟ ایک سسٹر کی بات سناتی ہوں. کہتی کہ میری گھر میٹ تھی, کون سے آئی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ نماز پڑھا کرو, نماز شروع کی, پھر میں نے اسے کہا دعا مانگو, تو کہتی باجی دعا تو مزار پہ جا کے کرتے ہیں. یعنی آج ہم مسلمانوں کی ایک اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ سے مانگنا بھی نہیں چاہتے. نہیں باجی, ہم پیر صاحب سے جا کے کہیں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں. اور دیکھیں نظر آنے والی چیزوں سے تو ہم ڈرتے ہیں, ایک پولیس مین سے ہم زیادہ ڈر جاتے ہیں بعض دفعہ اللہ کی نسبت, کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا؟ ممکن تھا. جب کل دکھے گا تو آج کیوں نہ دکھے؟ پھر جرت کس میں تھی گناہ کرنے کی؟ پھر کون سی گردن اکڑی رہتی؟ تو لہٰذا اس میں امتحان ہے کہ تم اس کو قریب رہتے ہوئے, دور قریب ہے تمہیں نظر نہیں آتا لیکن تم سمجھو. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ان سے یہ بات کی گئی انہوں نے کہا ہے سوال ہے اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بہت توقعات تھی. نوٹ کیجئے, اللہ جن کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے نا, ان میں دنیاوی وصف بھی بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ نے جتنے نبی چنے اعلیٰ خاندان میں سے چنے, اس معاشرے میں ان کی بڑی عزت تھی, تھرڈ کلاس اور ڈاؤن ٹو پروڈن اور اس طرح کے لوگ کہ جو بالکل اپنے دین کے ناطے سے یا دنیا کے ناطے سے بھی چھوٹے, اس کو نہیں چنا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ گاؤں اور دیہاتوں میں کوئی ان پڑھ طرح کا شخص کبھی نبی نہیں بنا. اب ہوتا کیا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہوتے تھے اس ناطے سے کہ ان میں کوالٹیز بہت ہوتی تھیں, جینیس ہوتے تھے, انٹلیکچوئل ہوتے تھے. لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بس یہ بچہ, یہ تو ڈاکٹر بنے گا کیونکہ اس میں خوبیاں بڑی ہیں. بعض دفعہ ہمارا بھی تو یہی ایک قسم کا معیار بنا ہوا ہے نا آج کے دور میں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت بڑا ہے, بہت سمجھدار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. उसके बाद क्या हुआ, वो किसी तबलीगी जमात के हत्थे चढ़ गया। आप कहते हैं अल्लाह के बंदे तुमसे तो मुझे बड़ी अच्छी उम्मीदें थी, तू तो मौलवी बन गया। ये नबी को ताना मिल रहा है कि हम तो सोच रहे थे कि तुम बाप दादा का नाम बहुत जो है चमकाओगे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो बिल्कुल किसी की बातों में आके अपने कैरियर को छोड़ने पे आ गए। तो याद रखिए, अगर आपके अंदर कोई खूबी है और वो खूबी अगर अल्लाह के रास्ते में लग गई तो ये बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं आपसे किस किस की तवक्कोआत थी कि आप तो इस साल मेरे लिए रमज़ान में क्या कुछ बनाएंगी और सारा दिन पकाती रहेंगी, आप आगे दौरे कुरान सुन दें। तो घर वाले भी कहते होंगे ये क्या हो गया इनको, है जी आपका कोई दुख है किसी का? पता नहीं हमने किस किस की तवक्कात को तोड़ा हुआ है। क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है इसके बारे में हमको सख्त शुबा है, जिसने हमें शक में डाल रखा है। देखिए बाप दादा परस्ती, आप लिख लीजिए बहुत बुतों में एक सबसे बड़ा बुत फैमिली वर्शिप का बुत है। हम सब लोगों से टक्कर ले सकते हैं लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर में आ जाते हैं। ये यहाँ बैठ के हम बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बड़े दबके दे रहे होते हैं बाहर के मुल्कों में, और जब अपने मुल्कों में जाते हैं ना तो हमें हर वीकेंड पे किसी न किसी इनविटेशन की वजह से भी बुला लिया जाता है कि आओ ये करो वो करो। ये तो अलग बात है ना कि हम उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ ख़ानदान का नाम लेके दीन से हटते हैं। क्या कहते हैं, देखो ना घर बनाने हैं ना, अब ऐसे घर टूट जाएगा, मियाँ नाराज़ हो जाएगा। तो याद रखिए घर बनाने हैं लेकिन जन्नत के घर को नहीं भूलना, इंसानों को उनके हक देने हैं लेकिन उनको खुदा नहीं बनाना। जिन मौक़ों पे सुन्नतें पाँव के नीचे दबे रोनते हैं, बस यकीन करें बस दफ़ा ख़ानदान के नाम पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ों की दावत आ सकती है कि जहाँ फुहश और बदकारी और उसके सारे सबब मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा कुछ सिस्टर्स हैं वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों का भी एक ख़ास ढंग से पाल रहे हैं, लेकिन किसी एक शादी से होके आते हैं तो बच्चे बिगड़ना शुरू होते हैं। फिर वो कहते हैं अम्मी जब उनका ये हो सकता है तो हमारा ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता। तो याद रखिए कि जब आप किसी को भी दीन की तरफ लाते हैं ना तो आप डायरेक्ट उनकी उस रस्मों पर बात ना करें, बात उसी पर करें अनेबुदुल्ला, तौहीद से बात शुरू करें। फिर आप देखिएगा कि आप देखेंगे उससे फ़ायदा होगा। कितनी कई लोग हैं, आप देखिए ना कि एक पौधे अगर आपने उसको उगाना है तो आप उसकी जड़ों में खाद डालते हैं, कोई जड़ों में खाद ना डाले और उसके पत्तों के ऊपर खाद मल दें, उसके जो बूर है उसके ऊपर डाल दें, ऐसा नहीं होगा। तो जब एक बंदा बुनियादी हकूक़ के नाम पर अल्लाह का हक देने लग जाता है ना तो उसके बाद आप देखिए कि दूसरों से उसको डील करना आ जाता है। कहने लगे कि हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और तुम इस तरह की चीज़ों पे हमें लेते हो जो हमारी फैमिली से बिल्कुल ही कटी हुई है, फिर तुम आउटकास्ट हो जाएंगे और हम तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड फील करेंगे। साले ने कहा है बिरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर इसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज़्यादा खसारे में डाल दोगे? और ऐ मेरी कौम के लोगों देखो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो और देखो इसे हाथ न लगाना और ना कुछ देर गुजरे वरना कुछ देर ना गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इस पर सवाल ने इनको ख़बरदार कर दिया कि बस अब अपने अब तीन दिन अपने घरों में रह बस लो, ये एक मियाद है जो झूठी नहीं साबित होगी। आखिरकार हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह और इन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बाला दस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने इनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया के वो कालम यह नौफीहा, गोया के वहाँ बसे ही ना थे। सुनो समूत ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूत। आप देखिए कि आज हमारे इर्द गिर्द भी तो इसी तरह से चीज़ें दिखती हैं ना। यहाँ कौम समूत की बात है तो आपको पता है कि ये कोई छोटी कौम नहीं थी, अल्लाह ताला ने इनको इतनी ताकत दी थी कि इनके ये जो नाहुन थे ना कहते हैं कि ये पीतल की तरह के थे और इनकी उम्र 200-300 साल तक होती थी, چند گھر دکھاتے ہیں آپ کو قوم سمود کے, تھوڑی سی لائٹ بند کیجئے گا, کہ قوم سمود کی عمریں جب 200-300 سال کی تھیں تو جب وہ کوئی گھر مٹی چونے کا بناتے تھے تو وہ ان کی زندگی میں خراب ہو جاتا تھا. یہ دیکھیے گا, یہ گھر انہوں نے اپنے ناخنوں سے بنائے ہوئے ہیں کریت کے. تن ہی تو نہ من الجبال کا لفظ آگے بھی آپ دیکھیں گے, یا فیل کریں اگر قریب سے دیکھیں تو بیچ میں جانور بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے, میرے ماؤس کو چیک کیجیے گا, یہ دیکھیے ہاتھی بنے ہوئے ہیں یہ بارہ سنگے سے. جب کسی قوم میں اپنی خوبیوں کے نام پہ شرک آ جائے, یہ دیکھیے یہ ایک انسان بنایا ہوا ہے. اللہ نے ان کو صرف اس چھوٹی سی بات پہ نہیں مارا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی, چھوٹی سی شرک آ جاتا ہے. اور اپنے کلچر کے نام پہ, آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں بھی کلچر کے نام پہ کتنے بوتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ان کے گھر ہے, یہ دیکھیں یہ سب نیچے بوتے. اور یہ آپ کو امیجن کر سکتے ہیں, اس دور میں نہ کوئی کرینیں تھیں اور نہ کچھ تھے, یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے. اور یہ کھڑکیاں دروازے آج بھی میرا خیال ہے کہ یہ مشینوں کے ساتھ بھی نہیں بن سکتا. کتنی بڑی قوم تھی لیکن اللہ کہتے ہیں دور پھینکی گئی. یہ سپر پاور تھی اپنے دور کی. آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ڈرتا ہے؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایک جھٹکا جب آتا ہے زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے ترقی بڑھ ہاتھ کی ہاتھ رہ جاتی. یہ دیکھیے یہ پوری ہاتھیوں کی لائن ہے نیچے, یہ بت ہے نا. جب یہ بت آ جاتے ہیں نا انسان کے کلچر میں تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ کو غصہ آتا ہے. آج بھی آپ موجود ہڑپا اور جو بھی ہڑپا کے اور موجود ہاڑوں کے آپ دیکھیے جا کے ان کے جو نکلتے ہیں سارے قدیمہ بتوں سے بھرے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی کام تباہ ہوتی ہے نا آپ اس کے آثار میں بت اور اس طرح کے گانے بجانے بہت دیکھیں گے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ لوگ اس پہ ٹکٹ لگا لگا کے جاتے ہیں اور عبرت ایک چھٹانگ کی نہیں لے آتے. کیا وہ قوم تھی, ذرا ان کی ترقی کو دیکھیے, ان کے گھروں سے اندازہ لگاتے ہوئے. یہ دیکھیے پہاڑ کو ایسے تراش کے انہوں نے سیدھا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نشانی بنا کے رکھ دی ہے کہ دیکھو کوئی اپنی دنیاوی ترقی پہ مان نہ کرے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے یہ گھر چھوڑتے ہیں. اب یہاں بس لائٹ بند ہے تو ہر ایک محاسبہ کرے. یہ پتھر کے گھر ان کو نہیں بچا سکے اللہ کی پکڑ سے. کیا آج ہمارے یہ چونے کے اور شیٹ راکس کے اور لکڑی کے گھر ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے اگر ہم نے اس میں اللہ کی نافرمانی کی؟ یہی گھر ہمارے مقبرے بن جائیں گے, یہی قبریں بن جائیں گی ہماری اگر اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے, غلام بنا لے, اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یہ نہ ہو کہ عبادات میں تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اکنامکس اور سوشل میں اور باقی چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لے بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچاتے ہوئے اپنا صحیح معنوں میں بندہ بنے. یاد رکھیے گناہ کر کے بندہ خود کو رسوا کرتا ہے. جتنے غلط کام کرتے ہیں اللہ دے رہے ہیں کہ تو ہمیں پکڑ لے اور ہمارے ساتھ غلط معاملہ کر. اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے مانیے. اللہ نے جو کہہ دیا اس کو کرنا پڑے گا. تقدیر کو مانیں, جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا پڑے گا. اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے باقی سارے معاملے بہتر کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہماری تقدیر میں عذاب سے مرنا یا کسی پکڑ سے مرنا رکھا ہے تو اس کو بدل کے خیر اور عافیت میں اور اپنے راستے میں شہادت کی موت پہ پکڑ لے. فرمائے فلم ما جا امرونا سوری. اب اگلا قصہ حضرت ابراہیم اور قوم لوط کا. وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو. آتے کیا کیا؟ سلام. ہائے نہیں کیا. اور ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آئے. کیا پتہ چلا کہ مہمان کو زیادہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیا کھائیں گے. اچھا ہمارے ہاں تو ایک ایک سٹریم ہے نا کہ اللہ کی پناہ, میٹھا بھی ایک ہاتھ سے ٹھونس رہے ہوتے ہیں اور نمکین بھی, ٹھنڈا بھی اور گرم بھی. لیکن کچھ لوگ ذرا الحمدللہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے مہذب ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر باہر سے پوچھ رہے آپ کھائیں گے تو نہیں نا, کھانا تو آپ کھا کے آئے, چائے تو آپ پیتے نہیں, ٹھنڈے کا تو موسم نہیں, تو آئیے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. تو مہمان کی عزت کرنا انسان کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے پاس جو موجود تھا آپ نے رکھ دیا, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے. اچھا بعض لوگ کھانا رکھ دیتے ہیں آگے کہتے نہیں کھاؤ اور میزبان کھائے تو مہمان کھائے, بعض لوگ خود ہی پکڑ کے کھاتے رہتے ہیں مہمان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے وہ آگے اور کئی مہمانوں کو بھگتانا ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ مہمان کے لیے دسترخوان کشادہ ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ مہمان جب آئے تو آپ کے عام گھر کے کھانے سے تھوڑا زیادہ پکنا چاہیے. بعض گن کے پکاتے ہیں, نہ تو ایکسٹریم پہ جائیں کہ بالکل ضائع کر دیں और ना ये करें कि मेहमान के नाम पे सिर्फ इतना ही पकाए कि घर वाला पकड़ने लगे तो घूर दें कि ये आपके लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पे हमने बहुत डिटेल से बात की हुई है कि किस तरह इस्लाम हमें मेहमान नवाजी का हुक्म देता है। मेरा ख्याल हम पाकिस्तानी लोगों को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही बहुत ज़्यादा इस पर अल्लाह की पनाह। चलिए, उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरह भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हो गई, वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने इसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी, यानी बेटा और बेटे के बाद पोता। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती, क्या मैं मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया भोंस हो गई और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। देखिए, वो असबाब को देख रहे हैं, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाना चाहता था। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह नहायत काबिले तारीफ और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से इनका दिल खुश हो गया। देखिए किस उम्र में बशारत मिल रही है, 90s के करीब थे और बीवी 80s में थी। आज होते तो सारा प्रेस जमा हो जाना था कि एक औरत 80s में प्रेग्नेंट हो गई है। इसको, इसके तो मीनोपॉज को भी गुजरे हुए 30 साल गुजर गए हैं। याद रखिए, कुन फया कुन, ये तकदीर का मामला है, लिख ले। आपके नसीब में अगर औलाद है आपको 50 साल की उम्र में भी दे देगा, 100 की भी दे सकता है। अगर तो किसी मुसलमान का अल्लाह के इस वादे पर यकीन है ना कि बीबी सारा और हाजरा को इतने बुढ़ापे में औलाद दे दी और बीबी मरियम को बिन शोहर के दे दी, तो आप यकीन करेंगे कि वो कभी मायूस नहीं होगा। लोगों की बातों या डॉक्टर्स की बातों को छोड़ दीजिए, वो तो आपको 40s के बाद भी कहेंगे बच्चे पैदा ना कीजिए, आपके बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे। फितरत के निज़ाम में जब हम खलल डालते हैं तो बाद दफ़ा इतने प्राइवेट मैटर्स में भी हम चल पड़ते हैं। अल्लाह ने दिया और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला दे सकता है। आगे क्या हुआ, उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू कर दिया। हकीकत में इब्राहिम बड़ा हलीम और नरम दिल था। हाईलाइट करें, पहले बात की, झगड़ा किया, फिर कहा हलीम नरम दिल, ये क्या बात हुई? ये है एक दर्द वाला दिल। कल्बे सलीम कौन होता है? लोगों की बेदीनी पे झगड़ता है। ये बस दफ़ा आप देखिए कि आप लोगों को जो दीन की दावत दे रहे होते हैं, लोग आपको बड़ा ऐसे रबेश और सख्त दिल समझ रहे होते हैं, लेकिन असल में वो आपकी नरमी होती है। सख्त दिल है वो दिल, लोग सख्त दिल हैं वो लोग जो लोगों को गुनाह करते और होते हुए उनके अंदर देखे और उनको ना रोके। कहा वो हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने इससे कहा, ए इब्राहिम इससे बास आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। इब्राहिम भी अपनी तड़प के बावजूद अपने भतीजे लूत की कौम को अजाब से नहीं बचा सके। आज किसकी मजाल है अल्लाह के हाँ। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा, आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेख्तियार इसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले वो ऐसी ही बदकारियों के खूगर थे। लूत ने इनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं, कुछ अल्लाह का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? नोट कीजिए, होमोसेक्सुअल कौम थी। और हज़रत लूत क़यामत के दिन जब मैदान मख्शर में आएंगे तो इनके साथ एक भी मर्द नहीं होगा। यानी इतना बिगाड़ आ चुका था कि सिर्फ इनकी बेटियां बची, इनकी औरतें जो थीं, मर्दों में कोई मर्द इन पर ईमान नहीं लाया। आज फिर इंसानियत उसी तरह धकेली जा रही है। आगे कहीं इनका मौजूद जब तफसील से आएगा तो वहाँ इंशाल्लाह बात करेंगे, जैसे आज हज़रत नूह की बात हुई। लेकिन याद रखिए कि जब ये गंदगी, इस गंदगी की लत पड़ती है ना, तो इसका सबसे पहला असर ये होता है कि अपनी बीवी की कशिश ख़त्म हो जाती है। ये एक अनयूजल बात है, जो मर्द सेहतमंद होने के बावजूद शादी ना करना चाहें या आप शादी होते हुए बीवी की तरफ रग़बत ना करें, तो अल्लाह रहम करे कि कोई ना कोई ऐसी गंदगी है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जब हराम की लत पड़ जाती है तो हलाल अच्छा नहीं लगता। आर्टिफिशियल चीज़ें आप बहुत खाने लग जाएँ ना, तो फिर आपको नेचुरल चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने इस कौम को कैसे पकड़ा कि पूरी कौम के ऊपर अजाब डाल दिया। फरमाया, तुझे तो मालूम है, यानी हज़रत नूह ने, हज़रत लूत ने कहा कि कुछ अल्लाह का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। देखिए ढिठाई, यानी हमें औरतों से कोई रग़बत नहीं है, और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह ले लेता। कितनी बेबसी है एक नबी की। तब फरिश्तों ने इससे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे अपने अहलो याल को लेकर निकल जा, और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। सगी बीवी को नहीं बचा सके, पीछे आपने देखा हज़रत नूह अपने बेटे को नहीं बचा सके, यहाँ आप देख रहे हैं कि हज़रत लूत अपनी बीवी को नहीं बचा सके। ये तकदीर का फ़ैसला नोट कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा, उसका नसब उसको आगे नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से कहा करते थे कि फ़ातिमा उठ, अमल कर ले, कल क़यामत के दिन ये सोच के ना आना क़यामत मैदान में कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा। बाप कब बचाते हैं? जब अपने अमल में भी कुछ हो। आज हम कहते हैं फ़लाँ हाफिज़े कुरान है, 70 लोगों को बचा लेगा, फ़लाँ शहीद है, वो 70 को बचा लेगा। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह के नबी नहीं बचा सके तो बाकी लोग कहाँ बचा सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और फिर वही हुआ क्या, फिर जब हमारे फ़ैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया और इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के हाँ निशान ज़दा था, और ज़ालिमों से ये सज़ा कुछ दूर नहीं। पत्थर कैसे बरसे थे इस कौम पर, पत्थरों की बारिश हुई, नोकदार पत्थर थे, और इनको ऊपर से इस तरह से पड़े, इनके ऊपर पड़े कि इनके दिमाग के रास्ते से इनके प्राइवेट पार्ट्स में गिरते थे। आप देखिए कि जैसा गुनाह होता है ना, अल्लाह ताला जो है वो इस तरीके से लोगों को पकड़ लेता है कि उसके बाद वो बच नहीं पाते। गंदी सोच से ही बात शुरू होती है और उसका इजहार फिर इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से होता है, और इस तरह अल्लाह ताला ने इस बस्ती को तलपट कर दिया। आज भी आप देखिए डेड सी के नाम पर, और इस आप देख सकते हैं कि वो जगह जहाँ कहते हैं कि आज तक सड़ांद है, वहाँ से लोग गुज़र नहीं सकते, और इस तरीके से वहाँ गंदगी है, बू है कि वहाँ किसी उस पानी में किसी मछली ने आज तक अंडा नहीं दिया, ऐसा बच्चा नहीं दिया। और वहाँ इतना गर्म पानी है उस जगह का कि जिसके अंदर अगर आप कच्चा अंडा डाल दें तो वो बॉयल हो जाएगा। और आज साइंस ने इसके कई प्रूफ दे दिए कि वहाँ ऐसा लगता है कि किसी दौर में वहाँ लावा फटा था और वहाँ से सल्फ़र के पहाड़ जो थे वो फटे थे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत में रखे और अपने आप को हम परेशानी और ऐसी तमाम चीज़ों से बचा सके। और अल्लाह ताला ने हम सब के लिए जो बातें रखी हुई हैं वो बातें हकीकत में हम सब की आंखों को खोलने वाली हैं। अल्लाह ताला हम सब को बचाए। ये एक आपको दिखाते हैं वीडियो कि किस तरह से आज भी अल्लाह ताला ने ये अपनी कुदरत का निशानी, कुदरत की निशानी दिखाई कि एक जगह है दुनिया की कि जहाँ पत्थरों की बारिश हुई। अब वो उस सज़ा में थी कि नहीं, ये हमारा सरोकार नहीं। लीजिएगा कि अल्लाह ताला दुनिया में भी कुछ काम करके दिखाता है। और ये बिल्कुल सहरा में ये बारिश हुई, स्टोन्स रेन्स कहते हैं, रेन ऑफ द स्टोन्स या स्टोन्स रेन, कि जिसके साथ लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को गिरता हुआ देख रहे हैं। ये देखिए आपके सामने अभी आता है, आपको इंशाल्लाह ये तस्वीरें दिखेंगी। तो आप और दुआ करते थे इनको सुनते हुए कि اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تخلقنا بعذابك وعافنا قبل ذلك। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे किसी भी ऐसी आफत के मौके पे ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह ताला तू हमें अपनी पकड़ में ना रखना। ये देखिए अभी इंशाल्लाह चंद सेकंड में आपके सामने दिखता है कि बिल्कुल पहले ये गुबार आया, ये किसी शहर में हुआ, योर कंट्रीज का नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, शुरू में ये गुबार था, फिर उसके बाद ये देखिए ये गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है जब ऊपर पत्थर गिरे, ये स्क्रीन पूरी क्रैश हुई हुई है। ये देखिए ये जो आपको ज़मीन पे ये दिख रहे हैं ना ऊपर, ये सब पत्थर हैं, कितने बड़े हैं अभी आप आगे देखेंगे। अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। ये डेंट पड़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर, उसके डैशबोर्ड पे और उसके बोनट पे। ये देखिए ये पत्थर हैं, अंडे के साइज़ के हैं। आप सोचिए जब किसी के सर में पड़ेंगे तो क्या होगा। ये सब ज़मीन पर जो ढेर लगे हुए ना ये पत्थरों के, और सहरा में हुए, इससे जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ होगा ना, लेकिन अल्लाह ने ये दिखा दिया कि ये सब हो सकता है। ये देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बाद लोगों संगे मरमर के पत्थर तराश के ना घरों में डेकोरेशन के लिए रखते हैं। ये देखिए अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिग़ज़बिक वला तुख़लिकना बिअज़ाबिक वाफ़िना क़ब्ला ज़ालिक। ये देखिए जमा किए हुए उन्होंने, तो क्या अल्लाह ताला नहीं पकड़ सकता? और जिन जगहों पे हम रहते हैं और वहाँ लीगलाइज कर दिया ये जुर्म, अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में से हम चाहते हैं कोई पत्थरों को खाकर मरे। ये देखिए, पेन के साथ पत्थर रख के उसका साइज़ दिखाया गया कि ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, ये आसमान से गिरे हैं। जिस रब ने नीचे पत्थर ज़मीन में रखे, क्या वो आसमानों से नहीं गिर सकता? तो कहते हैं ना कि ना जा उसके हिल्म पे, पकड़ है उसकी, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचा के रखे, और हम इस तरह की चीज़ों में पढ़ के असल दीन को ना छोड़ें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी इन तमाम चीज़ों से बचाए। इसके बाद कौम मदीन का किस्सा है, वह इला मदना खाखम शुईबा, और मदीन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुईब को भेजा। उसने कहा है, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ। आ गया फिर कौम शुईब का हिस्सा, पढ़ा हमने किसी पारे में, पूरा पारा इस थीम पे गया। ये वही बातें, अब आप दोबारा सुन लीजिए दोहराई के अंदाज़ में कुरान की आयतों में से। आज तो मैं तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मुझे डर यह है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। यानी आज तो तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है, कल बैंकरप्सी आ जाएगी। और ए बरादराने कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोल लो, और लोगों को इनकी चीज़ों में घाटा ना दिया करो, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और बहरहाल तुम्हारे ऊपर कोई निगरानेकार नहीं। उन्होंने जवाब दिया, शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? नोट करें, नमाज का ताना, औरतों को हिजाब का ताना बड़ा मिलता है, और मर्दों को नमाज का और दाढ़ी का। वो देखो दाढ़ी रख के झूठ बोलते हैं, तो गोया के बगैर दाढ़ी के जो झूठ बोले वो लीगल है। वो देखो वो हिजाब वाली वहाँ तनकीद कर रही थी और वो गीबत कर रही थी। आज ये हाल हो गया हमारा दीन के साथ। मुझे ऐसे लगता है कि बचपन में हमने देखा हुआ है कि निशाने लगाते थे। कभी आप मरी वगैरह गए हो ना, तो पठान लोग जो थे वो कंधे पे एक लकड़ी, वो ऐसे एक ऐसे बोर्ड सा होता था और उसके ऊपर निशाने छर्रे से रखे और कहते थे आओ चलाओ ना, तो बिल्कुल फिर वो लगा के निशाना लगाते थे, गुब्बारा फाड़ो कुछ करो। वल्लाह ही मुझे बाज़ दफ़ा इन आयतों को पढ़ते हुए ऐसे फील होता है कि आज हम पहले इस्लाम को सामने रखते हैं, फिर एक एक एक एक तीर मारते हैं। हर चीज़ में हमें इस्लाम बुरा लगता है, इस्लाम वाले बुरे। चूँकि अब ये किया तो ये हिजाब कर लिया, घर टूट गया, कुरान पढ़ने चली गई, मियाँ दूसरी शादी कर लेंगे, और ये कर लिया बच्चे को नहीं पाल रहे तो बच्चे बिगड़ गए। बस सिर्फ इसलिए औरतों को कुरान की क्लासेस से हटा लिया जाता है कि तुम तो सारा दिन उधर गुजारती और बच्चे घर में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो औरतें जो बाज़ारों में घंटों लगाती हैं उनके बच्चे क्या करते हैं? और आप घर में भी हों तो क्या यकीन से कह सकते हैं आपके बच्चे ऊपर क्या देख रहे हैं? आप क्यों वो बच्चे नहीं पैदा करती? आप वो क्यों नहीं उनकी तरबियत करती कि जो आप इधर हैं तो आप देखें यूसुफ की तरह, पूरा यकीन है आपको कि मेरा बच्चा नहीं बिगड़ेगा। माँ की तालीम, यकीन करें कि कहते ना कि तालीम उम्मी तालीम उम्मती, एक माँ को पढ़ा देना एक पूरी उम्मत को संवार देना। तो दुआ कीजिए कि आज की माँ को अल्लाह ताला दीन की इतनी समझ दे कि वह अपने बच्चों को सही तरह से ले सके। क्या हम अपने इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी खर्च करने का कोई इख्तियार ना हो। ये भी एक पैसे वालों का बड़ा जुमला पैट, कहते क्या है जी कमाते किस लिए हैं? अब ये दीनदार तो कहते हैं सारा पैसा चंदे में दे दो, बस ये कर दो। कहते क्या मतलब है, हम अपना माल अपनी मर्ज़ी से नहीं खर्च कर सकते? हाँ बस तो एक खुद तू ही तो एक काली ज़र्फ और आस पास आदमी रह गया। सोचिए कैसे ताने नबियों को मिल रहे हैं। शुएब ने कहा, भाइयों तुम खुद ही सोचो, अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर था फिर इसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिस्क अता किया, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराही और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ? खुद कलामी का जुमला, हम भी पूछ सकते हैं कि हम क्यों मजबूर हो जाते हैं ऐसे नामों पर। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोक रहा हूँ इनका खुद इर्तिकाब करूँ, मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक कि मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है, इसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में इसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ बिरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हट धर्मी कहीं ये नौबत ना पहुँचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह या हूद या सालेह की कौम पर आया था, और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं। देखो अपने रब से माफ़ी मांगो और इसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। ये है खूबसूरत बात, استغفار، توبہ کرتے جاؤ. بندہ گناہ کرے اور توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ اس کو پیچھے کرتے ہیں. آپ کبھی سوچا کریں کہ ہمارے بہت سارے جو گناہ ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی وجہ سے. ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں چھوٹے ہوں. آپ دیکھیے، جو ہماری نظر میں بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. آپ اپنی لائف کے پورے سٹائل کو دیکھ لیجئے، ہم جہاں چار لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ہماری ٹون بدل جاتی ہے. اکیلے میں ہم اچھے، ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے، ہم اپنے گیٹ اپ کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں. جہاں کوئی اپنے لوگ ہوتے ہیں ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں. تو وہی جملہ یاد رکھ لیں کہ پیپل پلیزر نہیں، اللہ پلیزر بننا ہے. پچھلے پارے کا سبق بھولا نہ کریں، اس کو پورے اگلے حصے پہ لے کے چلیں اور دعا کریں آج میں بھی اپنے لیے اور آپ بھی، کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. اللہ مجھے لوگوں کی قطن پرواہ نہ رہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. آپ دیکھیے کہ مغفرت، گناہوں کی معافی اور ہدایت، یہ بہت ویلیویبل چیزیں ہیں اللہ کی نظر میں. اس لیے اللہ بن مانگے نہیں دے گا، آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. قوم چونکہ باپ دادا کی محبت کا شکار تھی، اسی لیے کچھ باتیں برادری کے متعلق سے ہونے لگیں، کہنے لگے. انہوں نے کہا کہ گناہوں کی معافی کرو، معافی مانگو، لیکن قوم کا جواب سنیے. انہوں نے جواب دیا، شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ دیکھیے، یہ نہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں، لیکن کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ جو آپ کو ماننی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی نوٹ کیا، کسی آپ شوہر پہ ہی لے لیں، بیچارے شوہر، آج میں ان کے خلاف بات کر دوں، لا کے لوگ مجھ سے تو خوش ہوں. سب سے بڑا میرے اوپر الزام یہی لگتا ہے کہ آپ شوہروں کی سائڈ بہت لیتی ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں کہ آپ نے اپنے شوہر کو کوئی کام کہا، اور اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر فوراً کر دیں گے نا، اور جب کبھی انہوں نے نہ کرنا چاہے، سنا ہی نہیں. کس کو کہہ رہی ہو؟ اچھا میں سمجھے بیٹے کو کہہ رہی ہو، اچھا میں سمجھی تمہیں خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے. تو جو بات ہم نے نہیں ماننی ہوتی نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سنی انسنی کر دینا، کہہ رہے ہمیں تو آپ کی باتیں ہی نہیں سمجھ آتی. وہ بہت اچھا، اصل میں وہ اردو نہیں سمجھ آتی نا، اور وہ اچھا جی وہ نہیں آتا. اچھا اکثر ایسا، مزے کی بات ہے، یہ صرف آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کر رہی ہوں. ایک ماں اپنے ساتھ اپنی بچی کو لے کے آئی، کہنے لگی کہ اس کو اردو سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ آتی ہے اور یہ اور وہ، اس کو سمجھ نہیں آتی. یہاں کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے. تو میں نے اسی وقت پوچھا کہ، میں نے کہا بیٹا آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی؟ کہتی نہیں آتی. تو میں نے کہا میرا یہ جملہ آپ کو کیسے سمجھ آیا؟ اور ابھی آپ کی اماں جو آپ کے خلاف باتیں کر رہی تھیں، وہ آپ کو سمجھ کیسے آئیں؟ یہ صرف ایک پرسیپشن ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ جو بچے اپنی ماں کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ماں کے جذبات کہاں سمجھیں گے؟ یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش سکھا دی ہے، یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کاٹا ہے. یاد رکھیے، ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، مسلم تب ٹوٹے جب اپنی زبان سے کٹے، کلچر سے کٹتی ہے. ہر زبان اپنا کلچر لے کے آتی ہے. آپ اردو میں کہیں گے تو گالی بھی اردو کی نکالیں گے، اور اگر آپ انگلش بولیں گے تو آپ شٹ اپ بھی کہہ دیں گے اور ہائے گوش بھی کہہ دیں گے. ہر زبان کلچر لاتی ہے. جب آپ اپنے کلچر سے اور اپنے دین سے کاٹتے ہیں، آپ عربی سے تو ہم کٹے ہی ہوئے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب دوسروں کے دین کی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ اپنی باتیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ میں سے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، واللہ ہی ابھی سے ان کے ساتھ آپ صحیح زبان بولیں. میں تو کہوں گی خود قرآن سیکھ کے، اس کے آپ کو الحمدللہ جب لفظی ترجمہ سمجھ آتا ہے تو 50-80% تو آپ لفظ اردو میں بول سکتے ہیں عربی کے ملا کے. اپنے بچوں کو شروع سے فیملیرائز کریں اردو اور عربی کے ساتھ. وہ انگلش بولیں آپ اردو بولیں، یہ بیڈ کمبینیشن ہے. بڑے ہو کے وہ آپ کی اردو سمجھ جاتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، آپ ان کی انگلش سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ انگلش بول نہیں سکتے. تو ان دونوں کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کہنے لگے ہمیں آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، اور تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بل بوتا تو اتنا بھی نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. یہ دیکھ لیجیے راہ تو کا، ہائی لائٹ کریں گے اس کو، خاندان، برادری. آج آپ کہہ دیں یہ سنت نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ رسم ہمارے خاندان کی ہے، یہ بات ہے، یہ فیملی کی باتیں، ہمارے تو ایسے ہی ہے. مطلب دیکھیے کہ بعض انتہائی نامعقول قسم کی چیزیں ہم خاندان اور برادری کے نام پہ کرتے ہیں. مثلا سوا من مٹھائی جائے گی دلہن کے ساتھ، یہ بد کا ٹوکرا کیا ہے؟ یہ برادری کوئی کھاتا ہے آج کے دور میں؟ بد بالو شاہی تو شاید کوئی کھا ہی لیتے ہوں گے، لڈو. لیکن بعض دفعہ بے تکے طور پہ ہم اتنی چیزیں کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جہاں جاتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں. آدھے لوگ تو اس گھر میں بےچارے شوگر پیشنٹ ہیں، ان کا آپ ان بیچاروں کی آزمائش لے آتے ہیں، اور آدھے بچے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں میٹھا، ان کو چاکلیٹس دیں تو شاید وہ کھا لیں. اب ہوتا کہ وہ بوڑھے چپکے چپکے راتوں کو اٹھ اٹھ کے وہ مٹھائی کھا رہے ہیں، اور وہ بچے صبح اٹھ کے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ابو ایک لڈو اور کم ہو گیا. समझते ना, तो आप क्यों आजमाइश में लाते हैं, आप पहले पूछ लें कि भाई मिठाई ज़रूरी, लेकिन मेरी ट्रेडिशन है मिठाई और जलेबियाँ माशाल्लाह, और क्या कुछ हम यहाँ रह के खाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ जब शुरू में नए मुल्कों में हम आते हैं इधर, तो बाद दफ़ा हमारी फैमिली वाले लोग यही सोचते हैं कि हमें पता नहीं वहाँ क्या मिलता है, हाय हमारी बेटी को कुछ मिलता है कि नहीं, और जब उनको पता चले कि यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा मिलता है, तो सिर्फ बात यह कि ख़ानदान का नाम लेकर हम बाद दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही वो काम करते जाते हैं जो रस्मन हो रहे हैं। शुएब ने कहा, भाइयों क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया। जान रखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर काम करता रहूँगा, जल्दी तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चशम बरा हूँ। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और इसके साथ ही मोमिनों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया इन पर एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा उनको कि वो अपनी बस्तियों में बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया के कभी वो वहाँ बसते ही ना थे। चेहरे खामोशा। आज आप देखिए एक हमारे अपने घर हैं जिसमें हम रस्ते बसते हैं, कुछ खंडरात कुछ म्यूजियम्स आपको दिखते हैं, वहाँ क्या है, मैयतें ही पड़ी हुई हैं ना, यादें हैं गैरों की, और या कब्रिस्तान है कि जिसमें रहने वाले पेट की बजाय पुश्त की बजाय कब्र मिट्टी के पेट में चले गए। कभी भी किसी कौम को इस तरह मिटता देखें तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ में ना रखना। सुनो मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह के समूत वाले फेंक दिए गए, और मूसा को हमने अपनी निशानियों के साथ और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और इसके सल्तनत वालों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ते पर ना था। क़यामत के रोज़ वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई मैंने दोजख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है कि जिस पर कोई पहुँचे, और इन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज़ भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है जो किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगुज़िश्त है। अब यहाँ सूरत तकमील की तरफ आ रही है। ये है वो वाक़या जिसने अल्लाह के नबी को बूढ़ा कर दिया था। हम भी इनको पढ़ते हैं लेकिन कोई इतना असर दिल पे नहीं लेते, लेकिन अल्लाह के नबियों ने इसको अपने दिलों पे लिया। फरमाया, ये चंद बस्तियों की कहानियां हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, इनमें से बाज़ अब भी खड़ी हैं और बाज़ की फसलें कट चुकी। हमने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर खुद की जुल्म ढहा दिया, और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इनके वो मामूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़ कर पुकारते थे इनके कुछ काम ना सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा इनको कुछ फ़ायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी सालिम बस्ती को पकड़ता है फिर इसकी पकड़ ऐसी हुआ करती है, फिलवाके इसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अजाब आखरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे। खुद को सोचिए मैदान मक्षर में। फिर जो कुछ इस रोज़ होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम इसके लाने में कुछ बहुत ज़्यादा ताखीर नहीं कर रहे, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी इल्ला ये कि अल्लाह की इजाज़त से कुछ अर्ज़ करे। कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह को बातों में लगा लेंगे, कुछ कहते हैं हम अल्लाह को लाड दिखा देंगे, कुछ नौज़ बिल्ला धमकियों के मूड में, कहाँ जरूरत भी नहीं होगी। فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ سوچئے کوئی گرمی کا دن، زبان باہر آ رہی ہو انسان کی، اور ایسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور ہی چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی جنت دے دے، انلمیٹڈ۔ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ کہتے ہیں نا پلانز بھی وہ لو جو انلمیٹڈ ہوں، تو جنت کی نعمتیں اتنی حسین ہیں، اور اگر لمٹ ہوتی بس ایک مہینہ رہنا ہے پھر جاؤ واپس جہنم میں، کیسا اچھا لگتا، کسی کو اچھا نہ لگتا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نہ ختم کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہمیں نہ ختم ہونے والی جنتوں میں لے جائیں۔ بس ہے نبی، تو ان معبودوں کی طرف کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، پھر ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ ان میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک اور ہل جان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ کرو کیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ پس نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ راست گزرنے پر۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ہر نماز دوسری نماز کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ نماز شعور کے ساتھ پڑھی گئی نماز ہو۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، خیر والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ لوگوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے، ہر 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک ہی کام کا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی اکثریت ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تھوڑے نکلے لیکن اچھے نکلے۔ جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو بس مزوں کے پیچھے پڑے رہے۔ جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی، انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات بھی پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے، جنت کو بھی بھرنا ہے اور جہنم کو بھی بھرنا ہے، دونوں چیزیں بھریں گی۔ میں اور آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہمارا معاملہ کس طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے۔ آخری کلام ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ پکارا گیا، کیا؟ اور اے نبی، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا آپ کو؟ صرف ہمارے کانوں سے یہ باتیں ٹکرائی گئیں یا ہم نے حقیقت میں بھی اس کو دیکھا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو حقیقت سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ صرف اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عبرت والا بنا دے۔ کتنی ضرورت ہے عبرت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی، اور اللہ تعالی سے یہ مدد مانگنے کی کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ تھی سورت ہود، اور اس سورت کے اندر ہم سب کے لیے عمل کی بے شمار باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اگلی سورت سورت یوسف ہے، सूरत यूसुफ वो सूरत नहीं है कि सिर्फ जिसको सुना जाए और महसूस ना किया जाए और इसके अंदर से अमल ना लिया जाए। हम इंशाल्लाह सूरत यूसुफ को इस वक्त एक स्टोरी के तौर पे पढ़ेंगे। कल आप लोगों को इंशाल्लाह एक ईमेल में प्रेजेंटेशन आएगा 62 लेसन्स फ्रॉम सूरत यूसुफ। आप लोगों को भी यहाँ हम कल जहाँ हम नई जगह पे जाएंगे दिखा देंगे। आप देखेंगे कि एक छोटी सी सूरत है, बहुत बड़ी सूरत नहीं, लेकिन मोर देन 62 लेसन्स है इसमें। और इस सूरत को अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम अपनी क्लासेस में बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर टाइम लगता है। आप चाहें तो सबीलुल जन्ना के वेब पेज पर जाके सूरत यूसुफ की तफसीर सुन लें। इसी तरह अभी रिसेंटली तो अब नहीं रहा, फ्यू मंथ्स अगो पाकिस्तान में थी तो वहाँ एक क्लास थी, तो उसमें सिर्फ सूरत यूसुफ का कोर्स करवाया था। बहुत ही ज़्यादा उसका फीडबैक आया क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा तरबियत औलाद को टच किया था, क्योंकि यंग सब लेडीज़ थी और बहुत अच्छी फैमिलीज़ की सिस्टर्स थी जो एक सोसाइटी की क्रीम हो सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब ने इंजॉय किया। मेरा ख्याल है कि वो एडिट होकर सीडी की फॉर्म में भी जाने वाली होगी, लेकिन यह है कि आप सूरत यूसुफ को ज़रूर इस तरह सुने, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए। इस सूरत के अंदर हमें अपने तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कि इस सोसाइटी में बच्चों का क्या करें, लड़कों की निगाहों को कैसे पाक करें। तकदीर और तदबीर का मुकाबला आपको दिखेगा, दुआओं और तकदीर का मामला दिखेगा, रिश्तों की तकलीफ़ दिखेगी कि कैसे इंसान अपनों के हाथों डसा जाता है, और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई न चखे वाला असूल दिखेगा कि लोग आपको कुओं की तन्हाइयों में और गहराइयों में गिराना चाहें, लेकिन अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त दे के कहीं ऊपर बिठाना चाहे तो कभी कोई इसको रोक नहीं सकता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में देखे कई ऐसे मामलात गुजरे होंगे कि लोगों ने कुछ और सोचा लेकिन हकीकत में कुछ और हो गया। आइए सूरत के साथ चलते हैं और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा बातों को ना दोहराएं जो आप बाद में अपने पावर पॉइंट की रोशनी में लेंगे, और आपके असाइनमेंट में इंशाल्लाह वो 62 लेसन्स का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर होगा। अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं। ये एक ख़ास मौके पर नाजिल हुई थी। यहूद हमेशा हसद करते थे अल्लाह के नबी से, तो वो लोगों को थोड़ा सा प्रवोक करते रहते थे, अच्छा आज जाके ये पूछना, आज ये पूछना, आज ये पूछना। वो अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेते थे कि भला इनको इल्म कितना को है। शक होता ना दिल में तो बंदा सुनता भी दिल से नहीं है। तो एक मौके पे उन्होंने कुछ इसी किस्म के सवाल कर दिए, जिसमें एक सवाल ये था कि बनी इसराइल मुल्क शाम से निकलकर मिस्र में कैसे आ गए, क्योंकि असल वतन तो इनका शाम था, लेकिन हमने इसमें अभी कुरान में भी इतना पढ़ा मिस्र में। अब ये वो सवाल था कि अरबों में कोई नहीं जानता था इसका जवाब, क्योंकि ये सरासर बनी इसराइली सवाल था। तो अल्लाह ताला ने वही के मुताबिक सूरह यूसुफ नाजिल की, पूरी सूरत नाजिल हुई। सूरह यूसुफ उन सूरतों में से है कि जिसमें पूरी सूरत के नाम की तरह कहानी भी यूसुफ की है, क्योंकि बाद सूरतों में जैसे सूरत यूनुस अभी हमने पढ़ी कल, तो उसमें हमें नाम की मुनासिबत से कोई बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन सूरत यूसुफ का आप कह लें कि इसका नाम भी यूसुफ है और ये किस्सा यूसुफ भी है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। ये किताब अपनी बात बयान करने वाली। किसी भी इंसान की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि अल्लाह उसकी बात को ऐसा कर दे कि दूसरों तक पहुंचाए। शुरू से आपसे एक वादा किया हुआ है कि इस सफ़र में आपको कहीं भी हिदायत के 10 दर्जे लिखाऊंगी, तो उसमें एक हिदायत का दर्जा ये होता है कि अल्लाह कुछ लोगों की ज़ुबान को एलोगेंट कर देता है, उसकी बात दूसरों को फ़ौरन समझ आ जाती है, ऐसी बात करता है जो समझ आती है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, गॉड गिफ्टेड। ये किताब हकीकत में ऐसी है, जो सुनना चाहे सीखना चाहे उसको बात वाज़े हो जाती है। हमने इसको नाजिल किया है और कुरान बनाकर अरबी ज़ुबान में, ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। हमारे बारे में क्या ख्याल है जो अरब नहीं है? क्या हमें ये अरबी ज़ुबान नहीं सीखने की ज़रूरत? आप देखिए कि अगर आप चाहें तो, वक्त की कमी तो मुझे लगती है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आपको सिर्फ अरबी ज़ुबान को उर्दू में सुना दूँ। एक जगह उस दिन हमने कहाँ सुनाया था, किसी दर्स में सुनाया था ना। दुआ कीजिए अब सब इस वक्त हम कुरान की महफिल में कि अल्लाह अगले साल के दौरे कुरान से पहले कुरान मेरे सीने में इतना तो आ जाए कि जब रात को तरावी सुनूं तो मुझे समझ आ रहा हो। यहाँ भी मुझे कुछ सिस्टर्स बताती हैं कि जो उस पारा हम सुबह पढ़ते हैं वो रात को चलता है। ये पिछले दो पारों में हमारी थोड़ी सी तरतीब बदली, अदरवाइज हमारा मस्जिद के साथ पारा चल रहा था। उसमें आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या बात चल रही है, लेकिन आप सोचें उस बंदे को कुरान कैसा लग रहा होगा कि जिसको पूरा उर्दू में लगे। पॉसिबल है, और ये है कोर्स बिलुल जन्ना। किसी भी जगह इसको ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन पे भी आपको दिखे, यहाँ कहीं दिखे, नॉर्वे जाना पड़े आपको जाए, پاکستان جائیں، جہاں بھی لوگ کر کرا رہے ہیں، آپ ایک دفعہ یہ نیت کریں کہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھنا ہے. قرآن کو عربی سے اردو میں سمجھنے کا سب سے آسان اور واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھ لیں. اور الحمدللہ شروع کے ایک دو سپاروں میں تھوڑی سی آپ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے. کتنے لوگ خواہش رکھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اس سال کے بعد ہم شروع کریں؟ کریں گے کتنے شروع؟ خواہش تو سب کی ہے، آپ ہاتھ نیچے کریں. اگر کورس شروع ہوگا تو کتنے لوگ آئیں گے؟ کون کون آئے گا ہاتھ کھڑے کریں؟ چلیں نیچے کریں. کون نہیں آئیں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں. یہ مشکل ہے نا. چلیے دعا کریں آپ کے نصیب میں ہو. بس اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرح وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. اللہ اکبر. اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے ہم نے پیش کیا آپ کی طرف اور آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا. اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے عربی میں اتارا، دوسروں تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے. حضرت یوسف اور یعقوب کا قصہ. اس قال یوسف لابیہ یا ابتی، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہوں گے، یعنی تجھے تکلیف دیں گے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چنے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچا دے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. سبحان اللہ. صاحب فراست باپ جو اپنے دور کا نبی بھی تھا، اس نے بچے کی خوبیوں کو پہچان لیا. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو اور اولاد بھی دی تھی. آپ کی ایک بیوی کے بعد اس کی وفات ہوئی اور دوسری بیوی سے دوسرے بچے بھی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے یہ کس طرح کا پیارا اخلاق اور انداز دیا ہوا تھا کہ حضرت یعقوب کے دل میں محبت زیادہ تھی. اور آپ دیکھیے کہ جب ماں نہیں ہوتی تو باپ بعض دفعہ ماں بن کے بھی پالتے ہیں، اور اسی طرح اپوزٹ بھی ہوتا ہے، جب باپ نہیں رہتے تو مائیں باپ بن کے پالتی ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ خواب دکھایا. آپ کے پوچھے عمر کیا تھی، کس تھی، تو بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، میں آپ کی عمر پوچھ لوں جواب میں، آپ کی عمر کیا اس وقت، تو آپ کہیں گے آگے چلو، بات کی ضرورت نہیں. تو یہ سائڈ کی باتوں پہ جھولچنے کی بجائے موضوع پہ بات رکھے. بس ایسے آتا ہے کہ ارلی ٹین ایج تھی حضرت یوسف کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ انیوژل سا خواب دکھایا. لیکن یہاں سے اب ایک بات آپ کو باپ اور بچوں کے رشتے کی دکھتی ہے کہ بچوں سے اتنی بے تکلفی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خواب تک بتا سکے. ایک تو وہ خواب ہے نا جو خوابوں میں آتے ہیں، اور ایک جاگتے کے خواب ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے ذرا کوئی بات کرنے لگے تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ہیں تو بچوں کے ساتھ ایک خاص حد تک تعلق رکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ باپ نے بچے کو آنے والے وقت کے خطرے سے آگاہ کیا، نپے تلے انداز میں، لیکن بات شیطان پر ڈال دی کہ شیطان دشمن ہے. اور کیا اپنے دوسرے بیٹوں کے خلاف کر رہے تھے اپنے بیٹے کو؟ نہیں، یہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کو وارن کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اور شیطان نے دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ لوگ کسی سے کروایا تھا وہ حسد کا کرایا تھا، خود بھی حسد کا شکار ہوا. تو لہٰذا اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھنا چاہیے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے چننا چاہتا ہے تو خوابوں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. شاید آپ نے بھی کبھی کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی ایسی چیز میں بھٹک رہی ہوں، ادھر ادھر ہوں، پھر ایک دم مجھے راستہ مل گیا اور آپ کو اللہ قرآن سے جوڑ دیتا ہے. بہت سارے ساتھی یہ خواب بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بازار میں ہمیں اس طرح سے ڈال دیتا ہے کہ جس کے اوپر پھر ہم ادھر سے بچتے بچاتے وہ اس طرف آ جاتے ہیں. اب یہاں آگے آپ دیکھیے کہ قصہ جو شروع ہوتا ہے دوسری طرف وہ کیا ہے. حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. کون؟ مکہ والوں نے پوچھا تھا. تو اب ان کو صرف قصہ نہیں ہم سنائیں گے بلکہ اس سے سبق بھی سکھائیں گے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی، یوسف کے ایک سگے بھائی بھی تھے بنجامین جو سب سے چھوٹے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، دونوں ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں. کیا خیال ہے حضرت یعقوب واقعی اولاد کے بیچ میں ڈسکریمنیشن کرتے تھے؟ نہیں. آپ دیکھیے کہ یہ خیال تقریباً ہر بچے کے دل میں ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹے سے زیادہ پیار ہے. چھوٹا کہے گا آپ کو یہ بڑا بڑا پیارا لگتا ہے، کوئی کہے گا یہ بیٹی لاڈلی ہے، آپ کو بھی اپنے کوئی لگتے ہیں. आप देखिए एक पेट से सारे बच्चे आते हैं ना, कैसे हो सकता है कि माँ एक से प्यार करे और एक से ना करे। लेकिन जो ही एक नया बच्चा आता है ना, तो पहला बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी सोने लगता है, तो ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन उन्होंने इसको इतना बढ़ाया कि शैतान ने उनको भाई के कत्ल की तरफ भी माइल कर दिया। हालांकि हम एक पूरा गिरोह हैं, ये क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा हैं तो क्या आप अच्छे होंगे, बात वह छोटी चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं बड़ी चीज़ों की निस्बत। सच्ची बात यह कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं, ये जुमला नोट करें। बच्चों का ये अंदाज़ बता रहा है कि बाप के दिल में इनकी मोहब्बत कम क्यों थी। देखिए हर बच्चा और हर बड़ा अपने अखलाक से हिस्सा लेता है। अरबी ज़ुबान में हिस्से के लिए जो बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं ना, जैसे नसीब एक हिस्सा होता है, इसी तरह खलाक, खलाक भी एक हिस्सा होता है। कहते हैं ये वो हिस्सा है जो बंदा अपने अखलाक से ले ले। बस लोग हकीकत में इतने एटिकेटेड, नाइस, हम्बल, यस प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, माफ़ कीजिए, इस तरह बात करते हैं, खुद ब खुद दिल में उतरते हैं। और बस बच्चे कैसे बदतमीज़ी से माँ से बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आप बदतमीज़ हैं और फिर भी आपकी माँ आपसे प्यार करती है तो ये कोई आपका गुण है? नहीं। तो ये लोग अपने तरीक़ों से दिखा रहे हैं कि बाप के दिल में इनके लिए मोहब्बत कम क्यों थी। अब आप देखिए, चलो यूसुफ़ को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो तुम्हारी तरफ ख़ास हो जाए। नोट कीजिए कितना भोंडा तरीका निकाला बाप की मोहब्बत लेने का, क्या कि बाप की मोहब्बत उससे छीनो ताकि वह तुम्हें मोहब्बत दे। बस बच्चियां भी यही तरीका इख्तियार करती हैं ससुराल में जाने के बाद। शोहर की मोहब्बत कब मिलेगी, इसको माँ बहनों से काट दो। भाई फिर क्या होगा, ना ये अम्मा करे ना बहन करे, सिर्फ मेरा रहे, तो आपका तो वो सिर्फ शौहर बनेगा ना, आप उसको भाई तो नहीं बनाना चाहती, बेटा तो नहीं बनाना चाहती। याद रखिए किसी बच्ची को अगर ससुराल जाते वक्त अगर आप सिर्फ सूरत यूसुफ की रोशनी में वो सबक दे दें, तो मैं कह सकती हूँ, पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मोर देन 80% घराने टूटने से बच जाएंगे। दुख की बात है कि आज मुस्लिम फैमिलीज़ में भी तलाक का वही रेशो बनता जा रहा है जो नॉन मुस्लिम में। वजह क्या कि आज हमने अपनी बच्चियों की तरबियत वो नहीं की, ना सब्र, ना बर्दाश्त, ना कुर्बानी, ना अखलाक, तो घर कैसे बनेगा। बराबरी पे तो आप बात करते हैं, आपने सारी ज़िंदगी अपना घर कमरा किसी से शेयर नहीं किया होता, आपको एक मर्द से कमरा शेयर करना मुश्किल लग जाता है। जो आज अपनी लग्जरियस ज़िंदगी अपने बच्चों को दी है, आप माइंड ना करें, लेकिन यूरोप में मैंने देखा है कि कमरे बहुत छोटे होते हैं, घर छोटे होते हैं, एक कमरे में दो दो भी लोग हैं। लेकिन आप ज़रा अमेरिका कैनेडा में जाके देखें, इतने बड़े बड़े तो एक एक कमरे भी होते हैं। अब एक बच्चा अपने कमरे में, दूसरा दूसरे में, आपस में कोई है ही नहीं। कंप्यूटर तक लोग शेयर नहीं करते, हर बच्चे का कंप्यूटर अलग है। अब जब उसमें शेयरिंग के लिए एक मर्द आ गया या मर्द की ज़िंदगी में बीवी आ गई, कई घराने इस पे टूटते हैं। बाज़ लोग सिर्फ अपना वॉशरूम शेयर नहीं कर सकते, इसलिए झगड़े होते हैं। तो ये सूरत हकीकत में, बाज़ कहते हैं दुल्हन के सर मुंह पे फूंक दो और खूबसूरत होगी, हम हमेशा ज़ाहरी खूबसूरती पर रहे। मैं कह सकती हूँ कि आप में से किसी की बच्चियों की शादी हो या किसी की भी दोस्तों में हो, आप ये सूरत यूसुफ की तफसीर की सीडी उसको दे दें कि उसको बेटा सुन लो। हम कहते हैं अच्छा इसका कोई वजीफा ना बना ले, कोई इसको गले में तवीज़ के तौर पर ना लगा ले, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें मॉरल्स, ख़ास तौर पर मोहसिन, मोहसिन बनना है, रिश्तों का एहसान, रिश्तों का तकवा इंसान को ज़रूर दूसरों से आगे ले जाता है। तो कहा कि तुम इसको कत्ल कर दो, कहाँ तक शैतान ले गया एक छोटी सी सोच को। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना, कितने लोग हैं जो यही करते हैं, गुनाह आज तौबा कल, चलो ना रमज़ान भी तो आ रहे हैं, कर लो ना अब ये गुनाह, चलो ना फिर वो अब हज पे भी तो जाना है ना, तो फिर तौबा कर लेंगे, का फिर नेक बन जाना। इस पर उनमें से एक बोला यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो। ये देखिए बहुत सारे मुखालिफों के बीच में अल्लाह एक कम दर्जे का दुश्मन ले आता है कि चलो बड़ी बात से छोटी पे ले आओ, कोई आता जाता काफिला इसको निकाल कर ले जाए। इस किरारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब देखिए प्लानिंग क्या हुई है भाई के कत्ल की, और अब्बा जान के सामने आके क्या कह रहे हैं, अब्बा जान क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा ही नहीं करते। ये है गिल्टी कॉन्शियस। बस बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह से ऊपर से लेते हैं, आप तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करते, आप मुझे आईफोन ही नहीं दिला रही, आप आईपैड नहीं दिलाती, आपको मेरे ऊपर एतबार ही नहीं है। आप देखिए कि ये कितनी चलाकी करके आए हैं, लेकिन ऊपर से ये बातें आ गई हैं, तो क्या पता, आप मुझे मेरी दोस्त के घर ही नहीं जाने देती, आपको अपने ऊपर बच्चों पर एतमाद नहीं, भला कोई मैं गलत चीज़ देखूंगा, मैं गलत सुनूंगा। तो ये बच्चे बिल्कुल गलत काम करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो जिसको आप कहते हैं ना कि ऑफेंसिव होके बनना, कहने लगे कि आप तो हम पे भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके सच्चे खैर ख्वाहें। देखिएगा ज़रा इनकी खैर ख्वाहियाँ आगे जाके क्या बनती हैं। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा, हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। बाप ने कहा तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है। مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیاں نہ پھاڑ کھائے جب کہ تم اس سے غافل ہو. اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے منہ سے یہ بات نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی. یہ نکلی, بچوں نے یہی بہانہ بنا لیا, امی آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کا بچہ اسکول سے آئے نا تو آپ اس کا منہ دیکھے گا, سر میں درد ہو رہا ہے, بس ہاں امی سر کے درد کے سب بخار بھی, آپ مجھے مسجد نہیں جانا. کب بھی لوگوں کو لوپ ہول نہ دیں کہ آپ پہلے ہی وہ بہانہ, آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ہوگا, وہی ہوا جس کا ڈر تھا. تو کبھی بھی اس طرح کی بات پہلے سے نہیں کہنی چاہیے. مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جب کہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جب کہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بنی اسرائیل ہے نا, ان کو اپنے گروہ پہ اور اپنی جماعت پہ بڑا ناز ہے کہ ہم بہت بڑا گروہ ہیں, تب تو ہم بالکل ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اس کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. آپ دیکھیے کہ سوچا کیا اور کیا کیا, آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ کام ہوا. ساری پلاننگ کر کے باپ سے اجازت لے کر چل پڑے, سارا دن وہاں رہے, کام تو صبح ہی کر لیا, لیکن شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا. جو آپ نے سوچا تھا وہی ہو گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. کتنے سچے ہیں, جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ بار بار یہ جملہ ضرور بولتا ہے, ویسے آپ میری بات کا یقین تو نہیں کریں گی. آپ کہا کریں ہاں میں بالکل نہیں کروں گی, ہم آگے مربت میں کہتے نہیں نہیں مجھے یقین آ رہا ہے اور دل سے میں پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. کیا کیا؟ قمیض بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اور ایک بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا یوسف کی قمیض پہ کہ باپ کو دکھا سکے. لیکن دیکھیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, قمیض کو پھاڑنا بھول گئے. یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے, باپ بیٹے کا خواب بھی یاد تھا اور فراست تھی, سمجھ گئے کہ یہ کون سا مہذب بھیڑیا تھا کہ جس نے بیٹے کو کھا لیا لیکن قمیض کو کچھ نہ ہوا. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سب بات سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا, لیکن کہا فصبر جمیل, میں صبر کروں گا اور اچھا صبر کروں گا, تم جو بات بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. یہاں آپ دیکھیے ایک باپ کا کردار ہے, اتنا بڑا صدمہ, اتنی بڑی چوٹ, لیکن بیٹوں کو کچھ نہیں کہا. آج ذرا اپنے اوپر لے کے سوچیں, آپ کا بیٹا آپ کی چھوٹی بچی کو لے کے کھیلنے جائے اور اس بچی کو کتا ہی کاٹ لے یا کچھ بھی ہو جائے, اور بچہ گھر میں آ کے کہہ دے وہ میں کھیلنے لگ گیا تھا نا تو بہن کو اس طرح کتے نے کاٹ لیا, ہم تو کہیں گے شکل نہ دکھاؤ, آگے نہ ہو, تم سے تو کبھی بات نہیں کروں گی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ بگڑی ہوئی اولادوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے. خاص طور پہ جوان اولاد جب بگڑ جاتی ہے نا تو پھر ماں باپ کو بڑی حکمت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ان سے بات کرتے ہوئے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے غم اور شکوے اور دکھ تو انسان کسی کو بتا بھی نہیں سکتا, کیا بتائیں, کپڑا اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا. اس لیے ایک طرف تو بیٹے کی موت کا غم تھا ہی, لیکن ساتھ دیکھیے دوسرے بیٹوں کے جھوٹ کا غم, یہ اس سے بھی بڑا ہے. عموماً بیٹوں سے امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے, لیکن آپ دیکھیے کہ جب بچوں سے غم ملتا ہے تو پھر ایک ذات ہے جو آپ کو سب سکون دیتی ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی. اس لیے کبھی خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں. ہم سب کے پاس جاتے ہیں, اس کو سنائیں, کیا بتاؤں, کیا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, پھر روتے روتے کہتے ہیں اچھا میں صبر کروں گی, پھر صبر کر رہا, پھر تھوڑا جو فون پوچھے بات کریں. یعنی ہم دیکھیں ہر وقت اپنے غم نہیں سنا رہے ہوتے. لکھیے ذرا خود سے, کیا میں لوگوں کو اپنے دکھ نہیں سناتی رہتی؟ کوئی اللہ رحم کرے سر میں ہی درد ہو جائے, فون پہ بات کریں گے, یہ ہوا تمہیں کیا بتاؤں, آج تو ایسے ہوا, پوری کہانی بنا کے سناتے ہیں. شوہر سے چھوٹی سی بات ہو جائے اس کو اتنی لمبی کہانی بنا کے دوستوں کو سنائیں گے. تو یاد رکھیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غم بہت بڑی ذات کو سناتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ تو باپ کی نظروں میں سچے ہوئے. اب یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی پلانے کے لیے بھیجا. سکا کیا کون ہوتا ہے جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام رکھتا ہے. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھیں گے, جیسے وہ سی سا ہوتی ہے نا, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. نفرتوں کا دور ختم, اب محبتوں کا دور شروع ہو رہا ہے. وہاں دیکھیے گا محبت سے نکلیں گے پھر جیل میں ڈال دیے جائیں گے. اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ انسان بڑے کام کریں. کل کے سبق میں حضرت یوسف کے کردار پہ بہت بات ہوگی انشاءاللہ، خاص طور پہ یوتھ کے لیے، کہ کیسے جوان لوگ ارد گرد کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بچا سکے. لیکن آپ دیکھیے کہ یوسف کو دیکھ کے وہ بولا یا بشرا حاضہ غلام. یہاں سے ہم پاکستانیوں نے ایک وظیفہ بنا لیا، کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں اگر ہوں کسی کی، پھر بیٹی ہو جائے تو اس بیٹی کا نام رکھ لو بشرا، کیونکہ اس کے بعد حاضہ غلام اگلا بیٹا ہوگا. یہ ہم نے قرآن سے سبق لیے ماشاءاللہ. آپ کریے گا نا خدا کے لیے میرا نام لے کے، اور یہ جملہ ایڈیٹنگ میں بھی نہ کاٹیے گا، پتہ چلے بعد میں جب وہ درس میں بتایا تھا کہ بیٹی کا نام بشرا رکھو تو اگلا بیٹا ہوتا ہے، شروع کی باتیں ہم بھول چکے ہوتے ہیں. تو کہا کہ مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں زیادہ کے امیدوار بھی نہ تھے. اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ ان کو کیا پتہ یہ یوسف کتنا قیمتی ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ محبتوں میں پلی ہوئی بچیاں چند بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں آتے ہیں نا، تو ان کا مقام بدلتا ہے. بیٹیاں اپنے گھر میں رانیاں ہوتی ہیں، باپ کے اوپر بھی روب چل رہا ہے، بھائی کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اماں بھی پیچھے ہیں. جب شادی ہو کے دوسرے گھر جاتے ہیں تو پھر رو رو کے سوتے ہیں کہ آج تو کسی نے قدر نہیں کی. لوگ انسانوں کی قدر نہیں کر سکتے. اصل میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ان راستوں سے گزار کر ایسے راستوں میں لانا چاہتے تھے کہ وہ انسانیت کے لیے نفع مند ہو، مشکلات کے راستوں سے گزار کے چلانا چاہتے تھے. اور جو بہت سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ دین کا کام نہیں کر سکتے، اپنے لیے بھی خوش نہیں رہتے. دعا کیجئے کہ آپ کی سینسٹیویٹی ختم ہو جائے. میں اکثر سوچتی ہوں اور کہتی بھی ہوں، یہ آپ کو بھی کہوں گی، کہ سینسٹیویٹی از ایکول ٹو سیلف ورشپ. جیسے کل ہم نے بات کیا کہ خود کو سیلف پلیزر ہے، ہر بات پہ آپ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. اس نے بات کی میں رو پڑی، اس نے کہا میرے آنسو نکل گئے، اس نے ہوئے تو میں سوچتی رہ گئی، اس نے کہا تو میں رات سوتی جاگی نہیں، سوئی نہیں، کھا نہیں سکی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے لوگوں سے معاملہ کرنا سکھا رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، کہ کس طریقے سے تم ان لوگوں سے معاملہ کر کے آگے چلو گے. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اللہ کہاں بھیجتے ہیں؟ مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اور بات یہ کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کبھی زندگی میں کوئی چوٹ آئے، کوئی اندھیرا آ جائے، کوئی آپ کی بے قدری کرے، نہ شکری کرے، تو فوراً ان آیتوں کو یاد رکھ لیں کہ کوئی بات نہیں، ایک در بند ہوگا اللہ دوسرا در کھول دے گا. لیکن ہم اکثر جلد باز ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ تعالیٰ کس طرح یوسف علیہ السلام کو سب سے کاٹ کر دوسری طرف لے جاتا ہے، اور کس طرح وہاں یوسف علیہ السلام محبتوں کی آزمائش میں آ جاتے ہیں. فرمایا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکال دی. تھوڑا سا اوپر سے پڑھتی ہوں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت عطا فرمائی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. دیکھیے محبت اور لسٹ میں یہی فرق ہے. لسٹ پہ قائم محبتوں میں یہی ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ ایک سائڈ پہ ہو کے اس کے اوپر الزام لگا دیا. ایسے لگ رہا ہے کہ سارا قصوری حضرت یوسف کا ہے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس کو سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر, دیکھیے کتنا نان سیریس لے رہا ہے, اٹس اوکے, ایسے لگ رہا ہے جیسے گلاس ٹوٹ گیا کا اگنور اٹ. اور اے عورت, تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں, اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں, ہاشا للہ, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی, بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر لیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہو جائے گا. یوسف نے کہا میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے یوسف کا ایمان, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں, بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. یہاں حضرت یوسف کی دوسری آزمائش ختم ہوتی ہے اور تیسری شروع ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے, ہمارا وقت پورا ہوا, کیونکہ اس میں بہت سارے سبق ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ ویکینڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کل ویکینڈ کے ناطے سے وہ لوگ جو ویک ڈیز میں نہیں آتے اسپیشلی ینگسٹر, ان کو لے کے آئیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ ایسی باتیں ضرور لیں کہ جو معاشرے اتنے دل پھیک ہو جائیں کہ عورتیں دعوت گناہ دیں, مرد بیوی کی بات کو اتنا لائٹ لے کے پھر دوبارہ اسی گھر میں رہنے دے اور کچھ معاملہ نہ کرے, وہاں ہم اپنی اولادوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کیسے کریں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. میں سناؤں آپ کو اس حصے کی ریکارڈنگ, یہ آخری چند سیکنڈ کی ریکارڈنگ سناؤں, کافی صدقہ جاری ہے آپ لوگوں کے بیچ میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر تھی کہ وہ سسی تھی کہ وہ لیلا تھی, سبق دیکھیے کیا قرآن میں اور حدیث میں کہیں بھی اس کا نام زلیخا نہیں آتا. جی آن لائن والے بھی سوال پوچھ لیں کہ یوسف کی زلیخا سے بھی شادی ہوئی تھی کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ملتا. یہ صرف ہم لوگوں نے کتاب کی باتوں کو عبرت لیے بغیر لینے کے لیے ایسی باتیں کر ڈالی, ورنہ حقیقت میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عبرت والا ہمارا ذہن بن جائے. جی اور کوئی بات؟ جی یہ قوم سمود کی جگہ ڈسکور ہوئی ہیں وہاں کی ہیں. جی آپ کو یہ پریزنٹیشن دکھا سکتے ہیں, میرے لیے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. یہ ایک دو سوال ہیں, ایک منٹ جی اس کو چیک کر لیجئے, مجھے میں نے نہیں دیکھا ابھی. زکوٰۃ اپنی فیملی میں جن کے چھوٹے بچے ہوں اور آمدن زیادہ نہ ہو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا تعلق فیملی یا نہ فیملی سے نہیں ہے, زکوٰۃ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو مستحق ہو. اگر باہر کا کوئی بندہ مستحق ہے تو آپ اس کو اگر دے سکتے ہیں تو فیملی کے بندے کو تو ضرور دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ تحفہ سمجھ کے نہ دیں کہ اگلا بندہ سمجھے کہ آپ تحفے دے رہے ہیں, فکر پڑ جائے کہ آپ نے اس کو پلٹانا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا پرابلم ہے کہ ہم پیسے زکوٰۃ کے جو وہ لوگوں کو گفٹس میں دے دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں پتہ ہے ان کو زکوٰۃ لگتی ہے, لیکن ہوتا کیا کہ وہ آپ کے زیر بار آتے ہیں. مثال دیتی ہوں کہ کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے, آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو سونے کی کوئی چیز دے دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلو بھائی بچی کی شادی ہے, وہ کیا سوچے گا کل آپ کی بچی کی شادی ہوگی تو آپ کو بھی پلٹاؤں. تو تحفے کا رنگ بھی نہ ہو اور نہ کوئی بہت زیادہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جس کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جائے. تو بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں میں جن کے پاس 100,000 کے قریب موجود ہے لیکن بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر یہ سوال ایسے ہوتا نا کہ زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں میں جن کے پاس 100,000 کے قریب موجود ہے لیکن لڑکوں کی شادی کا مسئلہ ہے دے سکتے ہیں تو سوال زیادہ جینین تھا۔ سمجھ لیں کہ ہمارے کلچر میں بیٹی کی شادی پہ لوگ مال دیتے ہیں نا، عرب کلچر کہہ لیں آج بھی اور اسلام میں بیٹے کی شادی پہ خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں آپ جا کے دیکھیں تو بیٹوں کی یا لڑکوں کی جب شادی ہوتی ہے تو معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں شادی کا A to Z خرچہ لڑکے پہ ہے۔ گھر بنانا، لڑکی کے رہنے کا انتظام کرنا، لڑکی کو کچھ دینا لینا اور حق مہر، اور اگر ولیمے کا کھانا ہے تو وہ بھی۔ یہ لڑکی والے تو خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں روایات کے اور کلچر کے نام پہ، اور یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ جس میں سے ہم اپنے آپ کو نکال ہی نہیں پا رہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال فی زمانہ اگر اس قسم کے معاملات ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہی بات کہوں گی جو کہ پہلے کہہ دی کہ زکوٰۃ کی، اس پہ آپ زکوٰۃ کی بک سن لیں، کتاب الصلاۃ ہے، اگر آپ ابھی بھی دیکھیں ویب سائٹ پہ تو مل جائے گی۔ جی آن لائن پہ کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو جی، کہ یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کہنا نہیں چاہیے تھا قرآن میں، اس کا ذکر نہیں کی وجہ، سوال نہیں سمجھی۔ آپ نے کہا کہ یعقوب سے ان علیہ السلام کو نہیں کہنا چاہیے تھا قرآن میں اس کا ذکر آنے کی وجہ۔ دیکھیے یہ نہیں میں نے کہا کہ ان کو کہنا نہیں چاہیے، دیکھیے جو کام ہونا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ کرواتا ہے۔ یعقوب کے زبان سے اللہ نے نکلوایا کہ بھیڑیا کھا گیا تو ان کو عذر مل گیا۔ یہ تو ہم اپنے عمل کے لیے لے رہے ہیں کہ لوپ ہول لوگوں کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے سے ہی کچھ کہہ دیں اور بعد میں وہ کریں تو وہ کہیں گے امی آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ہوگا تو یہ ہو گیا۔ اگر ہسبینڈ زکوٰۃ نہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے زیور کی کوئی چیز بیچیں اور اس پیسے کو زکوٰۃ پہ دے دیں، یا چیز بھی حساب کر کے آپ کسی جگہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ بیچنے جائیں گے تو آپ کو اس طرح نہیں پیسے ملیں گے جس طرح کے، مناسب طریقے سے اگر کوئی بیچے گا تو اس کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال کہ اپنے چیزوں کو خود آپ چینج کیجئے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے بٹ بچے اس کو کوئی خاص خرچ نہیں دیتے تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے کہ بچے اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت و مالک لی ابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی ماں باپ تو ذمہ داری ہے، وہ تو آنر ہے، ان کو تو پہلے دیں پھر اپنے آپ کو دیں، اور 2.5% میں سے کیوں دینا ہے، 97.5% میں سے دیجئے۔ کیا ویسٹرن کنٹریز میں ملنے والی پینشن جائز ہے؟ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ، یا زکوٰۃ کے سوال کے شروع ہوگئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو مجھے تو بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کلاس کا وقت تو پورا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں، میں لنک آپ کو سب کو کھول کے دکھا دیتی ہوں، اگر آپ یہ ویب سائٹ پہ جائیں گے، یہ نور القرآن، آپ NURUQUR پورا اسپیلنگ لکھ کے ڈالیے، پھر آپ آڈیوز میں جائیں گے، آڈیوز میں سے آپ اوپر سے تو یہ تفسیر اور دورہ قرآن کے لنکس ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور بکس میں جا کے تفہیم السنہ سیریز کو کلک کریں، یہاں اس میں آپ کو کتاب الزکوٰۃ دکھے گی، یہ چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، یہ صلاۃ کی، نماز اور روزے کی اور دوسری بکس ہیں، کتاب الدعا، اس میں سے آپ انشاءاللہ تعالی سن کے دیکھیں گے تو آپ کے کئی سوالات حل ہوں گے۔ یہ روزوں کے مسائل بک بھی موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، حج کی اٹھا لیں۔ جو بک نہ ملے یہ سائٹ پہ، اس پہ یہ فیڈ بیک ہے، اس پہ لکھیے، کوشچن لکھ کے بھیجیں کہ آئی نیڈ دس، یہاں آپ سبجیکٹ میں لکھیں کچھ کر کے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے وہ پھر ای میل میں بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کافی ہے، جزاک اللہ۔ یہ پریزنٹیشن کی آپ ساتھی بات کر رہے تھے تو یہ دیکھ لیجئے، یہ سائٹ پہ ادھر ایک پریزنٹیشنز کا آئیکن ہے ویب سائٹ پہ آپ کی، اس میں سے آپ خود بھی گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں، کافی ہیں، سارے تو اس پہ نہیں ہیں ڈلے ہوئے، لیکن کافی سارے اس میں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے سمود والا، جو سسٹر آپ پوچھ رہی تھی نا، یہ قوم سمود کے گھروں کا جو آج دیکھا ہے، وہ یہ پریزنٹیشن موجود ہے، اور ہم اس کو بعد میں آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔کون اتنے سخت ہیں؟ یہ کسی امریکنز کا ہے، یہ ان کا ہے، کسی گوروں کا ہے، گورے ہیں۔